أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا علينا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين سورة الأعراف کی دری غټ مزامینو داود سورته دری خبری وی یو په تبلیغ کې پر سوالو د قران کریم او د شریعت کې ظلم نه تنګای تکالیف او مشکلات برازی او په ډاډګرنې سره به رسول غواړي او دویم مسلا اتباع دما انزلا بل ته تبلیغ کوي نو په خپلهم داغي تابعدار وګرځي مشکلې دارم زیدانشمند مجلس باز پرس مشکلې دارم زیدانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایا چراغ توبه کم تر می کنن یو سالک وی وی یو مشکل لرم مجلس کې د اخیار نه بیا داغی تپوسو کا مشکل دارم زی مجلس زی دانشمند مجلس باز پرس توبه فرماین چراغ توبه کم تر می کنن د توبی توبی ذکر بل تکی اخفل اولی توبه کما کئی واعزا کی جلو بر محراب و منبر می کنن چوب خلوت می روان آکاری دیگر می کنن دا واعزان مقررین مبلغین داعیان مدرسین منبر و محراب کی خوجتی گی راخلاشی گی خوچ کل ازان لشی آنو بیاس نور سنور سکئی مطلب دادی چه واز او نصیحت او تبلیغ او بیان ام دی خوخپل ام عملی کی دل دی پا عمل کی راستل دی الا اثر زیادی نو اتباع ما انزلو کئی او دریم رد شرک او بیان د توحید د رب العزت او سورت دو یسیو د اولی یسی دو بابونه تر دې ځایه ختم شوی دی دې ځای نه دا دریم باب دی او پدې کې اول زجر د مشرکانو ته دیو درشم کی بیا ات درش کی تخویف تے دا آخرت دا عذاب نا او دو سل اختم کی بشارت او زیر دی او دا جنتیانو او دا جانمیانو او دا آراف والاو یو بل سر خبری اتری دی شپک سل اختم دا آیتونو کی ورائشی او دو پنز وستم کی نفی دا شفاعت قہری دا نو اول ایسا بختم شی نفی دا شفاعت قہری چه پزور سخلاص ان کے بیانشت دے فمن اظلم زجر دی وسوک دل وی ظالم اس به تفضیل معنا بنشی بس غړ ظالم او که کینو نو اخبر اخبر نو عقب کی بیانو اس به تفضیل وای سوک دل وی ظالم دا غچانا چه تڑی پا اللہ تعالی بانی دروغ اللہ لنیاز ولی وی شریکان والا وی یا نسبت دروغ قید اللہ تعالی آیاتنو تا اللہ پا احکام بانی عمل لکے بلکہ انٹری گیا دی دادی وقت سرے نہ چلی گی سنوے اسلام پکار دی اللہ وی اولائی کدا کسان ینالوم اوبرسی دیتا نصیبوم برخد دی من الکتابی دلکنا چگر اسکن دی خوراک دی رزق با ار تخبل در اورسی حدیث پاک کی رازی الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا تر آغا وقت پوری سوک زینو چه سو پوری خپل رزق نی برابر کرده وقتانوی قربش بے پو دنیا نوانو حتی تستحکمل رزقا دا بچ دا انسان دا مور پگیڑا کی اول صلیخ رزی نطفی بیا صلیخ رزی دوینی ٹکڑایی بیا د غوخي ټوکړی درې چلو کې بیا ساوا چولې شي او دالی کې لیکيږي د رزق بس عمره مرنه ټکاله ده او دې باندې یک وخت کې دې بدبخت دا حدیث پاک کې راځي نو نصیبهم من الكتاب حتا اذا جاءتم رسولنا تردی پوری چکر راشدی تزم ملائک توفونم ساونتی اخلی قالون ملائک بوتوئی اینما کنتم تدون من دون اللہ چرت دیا غچ تاثر آمدت کول دا اللہ تعالی نا علاوہ قالو دیبو یضلو اننا زمان نرکشولا وشہدو علا انفسهم انہم کانو کافرین او گوائی بو کدی پخپلو زانو نبانی چی یقینن دیو کافران بیا بدان تا پخپل کافران ہوئی قال دخلو اللہ تعالی بوئی ننو زئی فی اممن پاغ ڈالو کی پا امتنو کی ڈالو کی قد خالت من قبلکم چی یقینن تیر شید استاسو نمخ کی دا ارواحو تا خطاب دی بعد الموت او یا پا قیامت کی خطاب دی خو مازی سر تعبیر کئی قالا اللہ با اوئی اللہ با اللہ وئی خو مازی سر تعبیر دا دا تحقق او دا تیقن دا پارا تیر شئی زمانه یقینی دا دا غصی دا اللہ و تعالی دا وینا یقینی دا پتاکی سر تیری شئی دی استاسو نمخ کی دا پریارو دا انسانان نپور کی داغا پیران مریدان پرتبوی ورزی کلا ما دخلت امت اللعنت اختام ارکل چنو نوزی وڈا لانو لعنت بوئی پخبل ملگریبانی اخت پو ماند مثل چاگم دادی پشاندگا سی پیرے مریدے والو شرک والو حتی اذا دارکو فی آجمیام تردی پوری چکل اجمشی پدی جہنم کے ٹولو قالت اخراهم لأولاهم او بوئی رستنی پا حق دلوم بنو کی شاگردان دوستادان او ببارکی مریدان دا پیران او ببارکی ربنا ها اولائی اظلونا ایز منگا ربدا دیا چا منگا گمرا کردیو منگ تاوی دا اولیاء سر محبت تے دا نظرانی شکرانی خیر دے او دا حسون خیر دے او دا چرسونا بنگونا دکڑای دا ټول کارونا دا دیم پی مرادولو ربنا ها اولای اظلونا فا فآتهم ضيفا من عذاب ضيفا من النار ورقدي لرا دبل عذاب دور نہ قال لكل ضيف الله تعالى وي اري ول دبل لے ولكن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوي گئی اري ول دبل لے تاسو ول دبل لے زکه تاسو گمراه وي اپ گمراهي کې د غلط په سر روان وي غلط تقليدم کو شركي تقليدم کو او دی لڑا بل دی زکا گمراو او تاسم گمرا کڑی ای قال لکل ضعف ولیکن لا تعلمون حامیم سجدہ کی دیم بے گاویل دی کانا یو کم سوال اختم نمبر آیت کی آیت نمبر 49 حامیم سجدہ انتاریس دی نا نغدی دا 25 وقیدنا لهم قرآن مضمون صرف دی فزینو لهم ما بین دی وغلق وحق علیم قول فی اممین وبدی پاڑلو کی قد خلت من قبل من الجن والانس انهم كانوا خاسرين یقینا دی تاوانیان استا خیال لکانا قد خلت من قبل من الجن والانس دغه مضمون التم دی آیت نمبر 25 کی پینزشتم کی وقالت اولاهم لاخراهم ابوي اولني رستنوتا استادان برا مخی تشی فما كان لكم علينا من فضل نشتر استاسو زمون دپارا سغور والے بس یوشان کافر تاسو میں منگوم کمرا تاسو میں منگوم استاسو من برس احسان نشتی جمون سرم آلانگی دلتے والا گڑان بوتلی دی او کس ما قسم سیزونا فما کان لکم اللہ من فضل سے احسان امنونا من سب سے احسان نہ دیکھڑے سو ترجمی مکڑے دعا نیشتر ساسو من بانی سا غورا والے بس منگا گمرا تاسو گمرا من کافر تاسو کافر حدی کی شرکتو زمونگا سلو آئی چی دلڑا بلو رکی دلڑا بلو رکی او ساسو سے احسان من بانی نیشتر من لبسن دی رہوڑی سن دی رہا گئی ارسنہ بے انکار کی فذوقوا العذاب مشرار بکشرار توئی سکی عذاب بما کنتم تکسبون پس او داغی جتا سو کم کولا ان الذین کذبوا بآیاتنا یقینا کسان چې نسبت درو کې زمون آیاتونو ته واستكبروا انا او ځان تی غټ غنی لا تفتح لهم ابواب السماء کلاو بنګلی چې دی تا دروازې د اسمان یعنی د دې روحونو ته ځکه دا روحونه بره ځکنه د دروازې د اسمان بہت کلاو نکړي شي لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه او جنت تب داخل نشي حتى ينزل الجمل تر دې پوری چینو نوزي او خوف في سم الخياط پستني پسوري دستني کې پسوم دستني کې دې تاریخ بالمحال وي جي سوته وي تاریخ بالمحال اوخ دستنی پسوم کې ننوتی ننوتی شي مطلب لکه څنګه چې دا اوخو د دستنی په دې سوري کې نشي ننواته دا سدا تکذیب کون کی کافرانو جنت تا دی د دې روحونه نشي ننواته وې معنا تر دې پوری چیندنو زی بیاستا جبل مار می سوکلا بیاستا غټ پړې نه غټ پړې فی سم ملحیا خیات پسوم دستنه کی او نو لکه بیاست چې نشي دنواته د سونی دستنه زوري کی ددا سیدیم جنت ته نشي دنواته او د دوړو معنا غانو مخه سره بچته دي مخه وی دا پیران مریدان به جهنم ته داخليږي جهنم ته به داخليږي تاسو وګورئ کنه نو مخکې د جهنم ته داخلې دل اسی محرومتیا بیانی گی او بیدان محشر کی چکم بسری راجی کا نا بسری کان نو جی مالتن سفر تب وای چی دا زیڑ او خان دی بیدان محشر کا صورتی مرسلات کی برایشی انا ترمی بشرر کل قصر کان نو جی مالتن سفر جانم با میدان محشر تا دا بسر کی رولی بسر کی لکه دا تنو چوا چوری شی نو دا با لکه دا اوخانو پشان مانی دا اوخ پا یوبل پسی روانی دا غصی دا بم دا یوبل پسی روانی تشبیح ور کردی دا اتا باوی چی زیر اوخان دی جانم اور زیر دیکن نمخ که دا جانمیانو داخل دل جانم تا دلتا دا اوخانو تسکیرا مناسبت ست دی او که جمال لغت دا جمل نا مراد بیاستی شی پڑی نم مناسب شتی دی مقررین فی الاسفاد جہنمیانو بارکی راضی دیو پا پڑو بانی پا زنجرونو بانی سرلی شیوی نو وسر مناسب سر آغا ذکر کو لکسنگا چستن پا سم کی بیاست نشی ننواتے تاسو جانت نشی ننواتے مناسبت دا آیتون دماغ کی سرا واضح تی دا پڑو دا زنجرونو تذکرہ دا وسر سیر مناسب دا کہنا وَكَذَلِكَ نَزِّلُ الْمُجْرِمِينَ ذَكَرَنِي مُبَدَّلَ وَرْكُو مُجْرِمَانُ تَا لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ دَيْتَ پَارَ بَيْتَ جَهَنَّمَ نَزُلَايَانِ وَمِنْ فَوْقِهِمَا دَپَاسَ رَدِينَا غَوَاش بلستری بی دو اورا دا کنه دا دا احاتی دو اورنا تلائی بم دو اوری او پاس بلستن اغبم دو اوری لگا سنگا چی سورة کاف آیت نمبر کاف اووری 29 نمبر آیت کاف 29 یو کم درشم اللہ تعالی وی اِنَّا آتَدْنَا جَنْ لِلِظَالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا یربا چوری پدی بانی لمبو دورو احا تبیم سراد قوان پاس اولان دی با پی لمبی دو اور چی دینا غصی او دیوالو نا ای با پی حاتا کڑی دارنگی لهم ظللن من فوقی آزللن تاسویل دی کنا صورتی زمر کی صورت زمر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل سیم آیت تی آیت نمبر 16 شپاڑا سم آیت تا پاس اوام چی دن اغا سائبانو نی دو اورا لان دی بومی دلتا ام وی لهم من جاننو میں آدارنگی سورت عنکبوت شلم سی پارا عنکبوت شلمین شورو دی او دائیو گوری آیت نمبر 55 یہ وشتے بھی تچی ورواوڑی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ فَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مضمون لگا ہوئی تاسو گو رہے پٹی بدی لرا عذاب دا پاس دا دینا و دلان دی دخبو دا دینا آدی تبوی لکی گی وَای با ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ دا مضمون دا آیتنو یو شان دی تفسیر القرآن بالقرآن دی دا پارا بہین جانمنا بستری او تلایانی او د پاسه ردی بی بلستنی دورو اغسطن کنا و کذالکن جز ظالمین دا کرنگی من بدلور کو مشرکانو تا از بشارت دی آکسان چی مان روڑ دی او نیک ملو نکی اولائی کا اصحاب الجنہ دا جنتی انی ام فیا خالدون دی بی پدی کمیشا جس کے لانو کلف نفس اللہ اوزا دفت و حمد یر جی نیک آمال خوڑی رگران دی اللہ وینا منگا بوج نہ چو پیو نفس باری مگر داغت وس مناسب لا نکلف نفسا الا وسعها هر چا باندې دا غد اوس مناسب چې دنا غا مونږ بوجه چاو نه چې پولاړه مزد شکول په ناستو کې چې په ناستر کې هم لاستو کا ونزعنا ما فی صدورهم من غل الله ویلری بکومنګا هغه چې دای په زونو کې زونو کې اول تک مخیره کم خفګانی دنیا کې خدا خفګانو نه کنه یو بل سره خامخا لاندې باندې الله وی دا به موږ لري کو ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحت الانهار بهی گی باروان بهی لاندې د بنگلو د اونو د دینه نهرونا سبحان الله الله دې موتا اوس ته نصیب وګرځي مطلب دا دی چې دا خفګانونه افګانونه اس سبا نه ای او حدیث پاک کې راځي فوالذی نفس محمد بیده قسم پاک ذات چې د محمد صاد هغه پلاس کې دا پېښ کړه په دیواره لا احدهم آدا بمنزلی فی الجنت منو بمنزلی کان فی الدنیا لا احدهم خامخا یو تن چه ده ده جنت یارونا دیر خلار مندن کے بئی خپل کور تا پا جنت کی ده دنیا ده کور نبس دیر خلار مندن کی وقال الحمدللہ اللذی حدانا لیادا اوائی بدی حمدن دی اللہ تراغ داتا اغزات لا ادانا لہذا چمنګ ته د دې خودنه وکړلا اکرمنا به دې کرامه چمنګ په دې عزت منی عزت په دې عزت عزت من کړلو وما كن نارنا تديا او نو مونږا چی دل تر را رسیدلې ویلا ولا ادان الله کالا تعالی نو را رسوله لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلی استاد رب زمنګ پاک سره مونږ منلې وا وَنُودُوا غَوَازْبَ اُقْلِشِ اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ چه داغا دی جنت اورستموها بما کنتم تعملون پا میراز کے درکلش تاستا بما کنتم تعملون پا سودائی چه تاستا کم کول حدیث پاکی خورازی چه لَيُنْجِ اَحَدَكُمْ عَمَلُو تاستا کی او سڑے چه دینا غل عمل خلاصی نشی ورکولے صحابوی ولا انت یا رسول اللہ تاستا ام پا عمل نخلاصی گئی نبی اسلامی ولا انا اعظم نشم خلاصے دی الا ان يتغمد یعنی اللہ فی رحمت منو اوچ اللہ تعالی ما بخبر مہربانی کی پٹکی اللہ ٹک دی کئی گوارے تو التن خدا معلومی چی پا عمل خلاصے نشتے عدل توی جانت پا عمل درکڑے سو اعظم دا عقائد و کتاب انو کی مرازی دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اہل الامالی جنتونو تا تکشت دے خو اغد اللہ تعالی میرا بانی دا امیدونو بس آتے خود اللہ پا پزل باوردی دا اللہ پا میرا بانی بانی دخول الناسی فی الجناتی فضل من الرحمانی یا آل الامالی تغیر جواب دا دے چھدی آیات کریمہ کی بیان دا ظاہری سبب دے نو ظاہری سبب جنت تدتلو اغد نیک عملو ندی دا با کول غواری او حدیث پاک کی چې نبی دا د حقیقی سبب چې دی هغه د الله فضل دې زګدا نه کمالوم د الله په فضل باندې کیږي په تناقض نشته در تناقض وشته وشته کنه در تناقض حشت وادت شرط دا وادتی موضوع محمول و مکان وادتی شرط او اضافت جزء کل قوت و اضافت ته کنه نسبتونه دي کنه دا یو دی کی چې ویری دي چې په عمل باندې داخليږي نو حقیقتن حقیقی سبب اغوال واقع دا اللہ فضل دے عدل تجویلشی دا ظاہری سبب دے دا ظاہری سبب جنت ترتلو اغا نیک عملو ندی دا میراسی وطولی ہوئی اور استموها اما کنتم تعملون میراسی وطولی یو دا دی وجنا چه بابا آدم او حوانا یو وقت کی پاتشیو کنا آدم مور پلانا جس پاتشی نیانی کنا اگی تا میراس ہوئی نو دیم دا دی وجنا چه پا میراز بانی شفعہ نکی گی پا میراز بانی شفعہ نکی گی میراز بانی سوک شفعہ نشی کولے پلار نیک ازمکہ دا تپاتشوا او آغا پلار نیک ازمکہ باندی تا تا سوک را پاسی دینے شی چی بائی دا تا تا پا میراز کی میراو شوی دا خدا بزا اخلم نا نو دی جنتیانو بانیم سوک شفا نشی کولی سوک پیرا پاسی دی نشی چی دا زمونگ زیده نزکو تا میراس ویو او درم حدیث پاک کی رازی ار چالا پا جنت کیم ایسا جوڑا دا او ار چالا پا جہنم کیم ایسا جوڑا دا وچه نیک آمالو کی نو دا جنت ایسا و تا ملاو شی دا جہنم آگا جہنمیانو تا پاتی شی او چه بد آمالو کی دا جہنم تراشی او دا جنت آگا ایسا جنتیانو تا پاتی شی نو دا جنتیانو ایسی و تا پاتی کی گی نسکا و تا چدن آگا میراس ویلی شوی دی تکا حدیث پاک کے رازی جنتیانو تبا پا جہنم کی ردی سے خود لکی گی چستا دا غزیو او کتا بد اعمال کڑے وی دا دیتا بتلی او نیک اعمال دے اکڑو دل ترالی تے با خوشحال شی شکریہ بسیوا شی چی اللہ ستالویہ میرا بانی دا چی مالا دے نیک اعمال توفیق دیرا کردے او جہنمیانو تب ہوئی جنت مذیب و تخکارشی ستا پا جنت کی دا غزیو خطا بد اعمال کڑیو داغی دو وجنا تا جہنم ترالی دے بلا خفشی سومان بشی پریشان بشی اولائک هم الوارثون دارنگی حدیث پاک کے راضی یو آواز کو ان کی با آواز کئی ان لکم ان تصحو فلا تسقمو ابدا جنت کے ساز پار ادا چ بس روغ بے بیماری گئی بنا دنیا خو بس دے بیمارو نہ سڑے نہ بچ کے دل گران دی لکا خام خا ارچا کی در نہ سکار وی وَإِنْ وَلَكُمْ أَنْ تَحْيُوُ وَلَكُمْ أَنْ تَحْيَوُ فَلَا تَمُوتُ أَبَدًا تاسو با پا جنتونو کی امیشے او بڑاگار کی مڑکی گئی بانا او دارنگی چیدر سنے وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشُبُّ فَلَا تَحْرَمُ أَبَدًا زانان بای بڑاگار کی گئی بانا وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تُنَعَمُ فَلَا تَبْأَسُ أَبَدًا مزو کی بایئی او سختہ بچی دن اغا نرازی نو اورستموا بما کنتم تعملون ونزانا ما فی صدور من غل دا عرص تکلیفونا دا با عرص چی دن اغا نرشی وقالوا الحمدللہ خجی ونادا اصحاب الجنہ آواز بوکی جنتیان اصحاب النار جہنمیانو تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چی بشکا منګاو مندل هغه چې زموږ سره زموږ رب وعده کړی و رښتینی موږ ته خو مزي میراو شولې یاره تیار بوته وي فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا آیات تاسو بیا مندل هغه چې وعده کړو تاسو سره تاسو رب حق او کنه څنګه چل تاسو سره میراو شارسو قالوا نعم دی وی آو آو میراو شې دي دنیا کې خدا تخویفات او زجرونه سزاګارې به نشي وي کنه فاذن مؤذن بينهم نو आवाज وو کیا اعلان وو کی اعلان کون کی رضی درمیان ذا اللعنت الله علی الظالمین چلانت الله تعالی دی ظالمانو بانی دا ان مخفف من المسقل دی فاذن مؤذن بينهم आवाज وو کی اذان کو आवाज کون کی یقینا شان داد لعنت الله تعالی دی ظالمانو بانی ظلم کم دے خود عبادت مستحق سوک دے اللہ حدید دے بل چاکے خود ظلم کی کہنا وضع سے فی غیر محلی ہی ان شرک لظلم عظیم الذین یصدون عن سبیل اللہ ظالمان آغدی چی بندی خلقو لرد اللہ دلارینا اسلامنا دیننا قرآننا اگیت سو کندی کنی ویبغونا یواجا او لٹی دی لرکو گوالے ایرہ من خوب نو باسی ہو من تا تکلیف تے ہو دا چی دن دا دے علکہ پا دی خو مریضم خوش آلی گی او پا دی خو بڑاگانا بڑاگانی وارا اولوی ٹول دا دا سکون کتاب دے دا خوش آلائی کتاب دے دے اتمنان او ستا دین تا تنگی گی نستا پزلکی سا مسئلہ دا دل میں کچھ کالا کالا ہے ورنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی فرمائی عثمان صاحب خلیفہ ثالث در رسول اللہ علیہ السلام زم لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم کستاز زرون پاک شوال درب دکلام نبا مارد شی کزرون پاک شوال درب دکلام نبا مارد شی مڑی گی منو جمیع الکتبی یدرک من قرآہا ملال او فطور او سے آما جمیع الکتب یدرک من قرآہا ملال او فطور او سے آما سوا هذا الکتاب فإن فیه بدائع لا تمل الی القیامہ سمرا کتابونه چینی یو ځلی چې مطالعه کی رجستری رسالی اخباری یو تر سړیزل نه کی سیوا د قران کریم نا چې دین سوک مړی کینو لا یخلق وان کثرت الرد نو الله ای ظالمان هغه دی چې بندې د الله تعالی د لارې نه یسدونا ان سبیل الله او لټی دی لره کوګواله سچل کینو عیبونه لټی داسی وی او داسی وی او داسی وی او اصل کې دی چې در په آخرت باندې کفر کون کی دی آخرت باندې سم ایمان نشته دی و بینهما حجاب او د جنتیانو او د جهنميانو ترمنځ زوی او پرده وی او سورتی حدید کی دیارلسم آیات کی فضل بینهم بسور اللوباب الته د دیوال ویلې شوی دی وعلى الاعراف رجال بدا اعراف باندې بس کسان وی سخلق بی عارفونا فی جریب دغ اعراف والا دغ سڑی هر یو د جنتیانو جهنمیانو نه په نخود دی باندې ادا وسو کی نماتا اوس تویلو چې مختلف اقوال پدی کشته دی سو کوئی د فطرت د زمانه خلق بی او سوکی ده جنات و مومنان بھئی سوکی آغی چی نیکی و گناونه برابری چاپکی دا امیدی دی دا آغی دی چی دا اللہ پلارش کشی دان شوی دی و دا پلارانو نافرمانی کولا دا پلارانو نافرمانی کولا نو دی بس وقت پا آراب بانی دا جنت ترطون اومنی بیا بزی او یو قول داری چی دی که با دا مشرکان و اولادی یو قول داری چی دی که با قرضداری نو پردی قرض دا ضرور کولواړي ځنې سړې وینن بشي بیګا بشي دربو کو سبا بشي نه دایا ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم اند قرضداري د جنازې نه رستو شوي دي صحابي او ته مازي مواري اغستې ده خو دنیا دا دارالابتلاء دا خامخا سړي واني قرضي خو جسو کې دا کوشش کې جذب اور قوم الله والا اسباب پیدا کړي او چې کوشش نه کړي او دبل مال چې راغا هغه ته چل جو کړي بس دلاله حلاکت تړوا دي کیږي نو سو کوي دی باندې قرضداري ونادوا आवाज بو کی دا اعراف والا اصحاب الجنتی جنت والا ہوتا ان سلام علیکم لم يدخلوا چه سلام دی پتا زبانی لم يدخلوا وهم يطمعون دی بنی داخل شوی دی جنتونو تا ختم بچد نغلری شور بشو و اذا صرفت ابصارهم وهم يطمعون تم بلری حدیث پاک کی رازی باب صفت الجنہ کی اگد حدیث تے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه چا بیان کړی دی چې د مؤمن او موحد او د ګناونو وجنه جهنم ته تللی دی او د سزا څخه نورستو براوزی رسول علیہ السلام ما تعالی تعالی خودلې دی دا هغه سړی چې دی با دا مخ پیدا سی لک تک تور سکارو او اور د وجنه الله به راو باسی او دیبا سو ابو کی ورواچی مول حیات و تاوی تک سپین براوزی او جنت تاوی روان کی دروازی ری جنت تراسی جدا سی لرنے و تاو خی دیبوی اللہ لگ نزدیمی کوتا کدن ننظم خلق نزدیمی کا اللہ و تاوی که نزدیمی کتاو بیاوچی کنا دن نظم وینا بس صرف اسی نزدی بھی کہتا نزدی لگ سیل کو چی نزدی شی کنا نورتوئی یا اللہ لگ موتوردن نکا تا ویرونو چیز من زنگوارم اوگت حدیث تے اللہ تعالی بیدن نکی او بیا د دنیا لس چند بوتا ملاوشی اللہ تعالی د خبر شان موافق زحک کی خان دی دا بندہ ډیر دوکا مار دے نوالما بیا ازدی میں کاؤ بیا چیزی داخل میں کاؤ کہنا لگا خواہ پریدا تاٹول برازی و ایدا صرفت افسارهم تلقا اصحاب النار و هم یتمعون کنتاو بلری کنا کلا چوالو شید دی نظرونا پر ترب د جار نمیانو صرفت د مجوری سی غیر آوڑا کنا دی بناوڑی خو ملائک بولا پزور آگر تا باوڑی لگو گو رئی کلا چوالو شید دی مخونا دلیستر گی پر ترب د جار نمیانو قالو دی وی ربنا ایزمنگ ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زو موږ سره د قوم ظالمانو الله دې سره موږ په کته موږ ورځو وانا ذا اصحاب الاراف اواز بو کی جانميان الاراف والا رجال انس صلوتا يعرفونهم في جنب ذيلر په نه خو دیوانی جانم کې وس کسانی د غبره دیوال والا وته اواز بو تو کی قالوا دا دیوال والا بو تو ما اغنانكم جموكم فائدہ در نکڑ تاسو تا جمع کولو د مالون استاسو او جمعوکم اغا استاسو دلائلو جمع کولو وما کنتم تستکبرون او اغا چتاسو پیزان غٹ گانو استاسو قوم قبیلہ و خاندان چیزا زپلانکی خاندان یما زپلانے ما و زپلانے ما اتاسو چی پیزان غٹ گانو ای خود نصدف نکڑو جمعوکم مالون جمع کول دارنگی دلائل جمع کول او تاسو چې بزان غټ غنو هغه خاندانونه چې غټ خاندان دي زمونږه هغه دلته فائدہ نه درکې اها اولا الذین اقسمتم دا اعراف والا بوي دا اعراف والا بوي آیا دا دي هغه سانج تاسو قسمونه کول مراد به تر مؤمنانی چې او بن رضی الله تعالی دې ته مهربانی تاسو خوئی منگ دلتا مزیدی علتا مزم مزی او مومنانو بارکی بتاسو ہوئی تاسو دیتا اللہ تعالی میرا بانی نرسی ندیتا خوئی لشوال ادخل الجنہ تاسو جنت تزئی لا خوفن علیکم ولا انتم تازنون تاسو خوئی مومنانو بارکی داوی اوئی تا خدا بھی لشوئی دی دابا جہنمیانو تا سوک وئی آراف والا وئی سوک بوتا وئی آراف والا چی دیتا خو جنت ترتلوئی لشوئی دی او دویم دا دی چی دا ادخال الہی دی دغه اعراف والا به وای جنتیار بو تخکارش دادی هغه کسان چې تاسو قسمونه کول چې الله به دې ته مهربانيونه رسي دې ته الله مهربانه او رسولي بیا به الله تر طرف ته جنتیانو ته دی اعراف ورته आवाज وکړي شي او دخول الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون دا توجيهات مفسرینو کړی دي ورځي جنت اعراف والے ته یومیت معون کنه بیا برازی اعراف والا جنت تا وانا دا اصحاب الناری آواز بو کی جہنمیان اصحاب الجنتی جنتیانو تا ان افیزو علینا من الماء چه منگ باندی لگی اوبرات بی کئی گرمیم شویدہ تگیو او من مارزقکم اللہ یاد آئینا چه اللہ تاثر لکم خوراک در کردے منگ تسر آور دیو مالتا را آور دیو سیور آور دیو اندوان را آور دیو خٹاکی را آور دیو سشے تا یارانی تمیز رکیگی بس خبر با اشنا در سرشم خبری جوڑی نو چی جنتیان بس چلو کی سو برا کی کنا او سیو ٹانگو مانگو برا اوگر دائی دا آغا خلق تیستا دوستانی تمیز رکیگی بس خبر با اشنا در سرشم ارہ اشنا بس انگلو کر لگی برا اوگر دائی کنا سبو ٹانگو مانگو من پی اوڑائی قالو اغیبو تو ان اللہ حرمهما یقینا اللہ تعالی بنکڑی دی دادوان دا او بو خوراکونا علی الکافرین پا کافرانو بانی پا مشرکانو بانی دا قیامت پر نمونو کی ونم دی یوم الفصل یوم ال جدائی را لکانا او مخی دنو بی دی قول من حرما زینت اللہ اللہ دی اخرجا قولی ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا مومنانو دپاره هم دي نور دپاره هم دي خو خالصته یوم القیامه د قیامت پر به صرف مومنانو لوی او دین له دین نور لبا نه مومنانو لمازی دین نور لگاسی ان الله حرم مال على الكافرين تاسو ته نه ملایږي دا به مونږ ته ملایږي صرف کافران څوک دي اغا اتخذو دینهم چې نیولې د خپل دین لاهوان ولا ایبا تماشا ولا بی لگا سنگا چه تماشا ولا بی لاسی دا دینو تا تماشا ولا بی اخکاری مسخری و پوری که استغفر اللہ وقت صرف تیرئی اگر رتم الحیات دنیا او دوکا کی غرزو لی دیل رجون دنیا بی بس صرف دنیا پسی اور پسی دی سارا ما خامشی او دی قرآن تا تیار نشو او دی تجوڑ نشو فلی او بننساهم نو پدغر ازبانی ایر بگو منگ دیل را کما رسول قائم امادا لکا سنگ چی دیر کڑا و ملاقات روز دی چلا دی وما کانو بیاتنا او پساو دی چلی و زمان پایاتو نبانی انکار کون کی زمان دایاتو نے انکار کون ولقد جئناهم بی کتاب او یقین روڑے منگ دیتا کتاب قرآن کریم فصلناهو منگ واضح کڑیو علا علم پخبل علم باری پخبل علم سارا فعلم سارا هدایت و رحمتو لقوم یؤمنون دا پار دا قوم چی ایمان راوڑی حالی انظرونا تی انتظار نکی الا تأویلا مگر داغا سزا دا انکار دا دی دا دی دا انکار چی کم سزا دا دی داغی انتظار کی پختانت سوئی پیروان اخلا پسوک سمیگی دا سوک واری کانا پیشت کرو بدی باری دا دی انتظار نکی مگر دا انجام دا انکار دا دی یوم یاتی تأویلو کل جراشی اغا سزا دا انکار دا قرآن کریم نو یقول الذين نسوه وای با کسان چې پر خو دا قران کریم من قول مخکی قد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلی او استاد طرف زمونږا فرشتیا سره فعلنا من شفاء زمون څوک سفارش یار شته فیشفو لنا چې زمون سفارش وکي پیغمبران خو حق راوړو کنه زمون څوک سفارش یار شته چې موږ سفارش وکي موږ انکار کړی دی دا شفیع قهری غواړي و او ردو یا من واپس کړی شو پنامل غیر الذي كنا نعمل عمل به کو سیوا داغینا چې من کوم ول نقول جواب کی جواب پاتر کې شوی دی ښا اولم نعمركم اولم نعمركم ما تذكر في من تذكر وجاكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير دا به جواب التشتري قد خسروا انفسهم یقیناً دی تاوان کې چول لخ بل ځانونه وظل عنه ما كانوا يفترون او رک بشه دین اج دې کوم درو جوړول اول حصہ د سورتی اعراف هغه ختم شو دی زینا دوی مې صدا او دې کې ځان لا لیکلو کا دا تر اخر د سورته پورې دا او په دې کې مدری باب دی مدری باب مخکې درې دل تر شپک باب شټول اولانے باب داتر آیت نمبر 102 پوری یوصل او دویم او پدی کی دعوت توحید دا اول 54 او 55 کی او دا درے میں دعوی سر تعلق سادی کستاخیاری توحید بیان اول او رد شرک بیان دا توحید اور د چا د شرک کنه تمه ته ویلنو ترې بتاو کنه دارنګي دمه خبره و پندستم کی مثال ذکر کړي مثال د قیامت درات کو مثال ذکر کړي درېمه خبره دلائل نقلیه دي دلائل نقلیه یو کم شپیتو پنځه شپیتو او درې او یا دا درې واقعات د نوح علیہ السلام د هود علیہ السلام او د صالح علیہ السلام د دې تعلق د درې به داوی سره دی بیان د توحید او رد د شرک واقع د لوط علیہ السلام دا یې تعلق د دې به داوی سره دی اتیایم آیات نه اتباع د ما انزلو کوي چا چې تابعداري د ما انزلو نه کړی تباشی دی لکه عمل د قوم لوط کون کی بیا واقع د شعیب علیہ السلام دا داغی تعلق د دوی به داوی سره هم دي او د درې به داوی سره هم دي. اتباع د منزلو کې قوم د شعیب علیہ السلام ناپتول کی کمه کو الله په عذاب را واستې دي. دارنګي مطالعه د درې به داوی سره هم شعیب علیہ السلام یا قوم عبد الله مالک بالا غیرو بیان د توحید کوي اورد د شرک کوي. ادا ما تاسو ته په خلاصه کې حاصل کې لړ حاصل کې ویلې یو بیا ابتلا بالنعم والنقم دا ابتلا بالنعم والنقم آیت نمبر 94 کې او بیا 96 آیاتونه دي 96 نه او دا غي تعلق دی د ټولو واقعاتو سره. کله نوح علیہ السلام د قوم واقعا دا کله هود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام د دې واقعو سره متعلق آیاتونه دي شپږ نوینا. اول دا دعوه د توحید دا ان ربکم الله سرر دلیلنا یقینا رب تاسو الله تعالی دی الذی اغذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی هغه اسمانونه او زمکی فی ستت ایام په مقدار د شپږ ورځو کې فی ستت او رب د مخ کسره ولا غوا ډیر خلې رب د دالی مالک د حرام او حلالو اغه سوګ دی الله تعالی دی ان ربکم الله ځان حلال او حرام جوړوي الله مالک دی دا خبره باندې لیکي یقینا رب تاسو الله تعالی دی هغه دا چې پیدا کړی اسمانونه او زمکی په ستت ایام په مقدار د شپږ ورځو کې دا مقدار ته کیسه کوي چې دا ورځې خو موجودی کې د حرکت د چاره د شمس نه او التبنور نه ان څنګه دا راځي با دور دا او وخت یو دا نور خبر نه و څنګه دا شپګو او وخت نور نو نور خو پاسمانونو ازمو کو بیا اسمانونو کې الله تعالی چې پیدا کړی داغیر پس کنا نو شپګ راځي څنګه شپګو راځي کې پیدا کړی دا رض او شپه پیدا کی د حرکت د شمس نه دا یو جواب یو چې مقدار د شپه ورو دا متعارف رض نه دی مراد خو مقدار دې مرو دیو داري چې بس او با کنه نور چې الله وی نشپګ راځي وسیبا ته مون بیمان دي بس مونږه مانو الله قادر دي غیبرا ابره و آبه دیگر است لوری کا مدار لکر دی غیبرا ابره و آبه دیگر است آسمان آفت آبه دیگر است غیبرا ابره و آبه دیگر است دا عالم غیب دا پارا هم اوریشت دی ابوالشت دی آسمان آفت آبه دیگر است آسمان والمشت دی او افتاب ولمشت دی نور ولم جدنا غشت دی افتاب نور توی نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گویم چو غلامی آفتابم امز افتاب گویم اللہ میں اقبال وی نشبم نشب پرست رشپا نیما چی تیارا در ربانی اند دشپی عبادت دشپی عبادت کو مزد دشپی اللہ لی عبادت کم دشپی شب پرست نیما چشپا بی معبود چی وزی عابد شما او زو غلام دا آفتابیم قرآن کریم امیشه بز دا آفتابم چو غلامی آفتابم اما دا آفتاب گویم هما از آن آفتاب گویم ارس بدا آفتاب نوام هما دا آفتاب گویم نو بس دکا دا یادا دا چی دینا مراد ساعات تی شپگو لمحو کی لکه ومن یعلم یوم ایدن دبرو علت یوم ایدن پا مارا جا رہی او لمحی سرا ساعت سرا اللہ خو پا یو لمحہ کم دار سے پیدا گورشی یو رس کی دا اشپاگو کی ولی دا ماو تا تا چل خی شیوکار کئی خو پا رضو یوکا پا طریقے ہوکا آسان بھئی پائیدار بھئی دا ماو تا تا چل خی او جو غرب غروب شنو عرص بخراک شنو فی ستت دی ایام خو وخت دی لا فی ستت دی ایام نا وخت کای او بزمان نه ثم استوى على العرش بیا الله تعالی برابر دے پارش باری کمایلی کو بشانه الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه دا باجی بری گئی استوا بارک استوا استوا بارک استوا لیکن غلیشا دی بارک سوال بدت دی خال شیخ صاحب اللہ تعالی دی عمر کی برکت واچی پھر رستم شیخ صاحب آغلے ہما یو تنو سر راستو شرارتو نئے کول ندی کار شرارتو نئی یو دابا ناستاو پھر شیخ ماتا ہوئی غلام عبد الشکور صاحب اسمائی صفاتو کستا سرائے دا امام وطوی التسلیم بدون تعویل او بدون نفی او بدون تشبیح زدہ اللہ صفات اللہ لمنم او تعویل نکو ما تشبیح نور کو ما او نفی کو ما امنا ویدہ خود محققین و احناب مسلک تے امام وطوی دا زمان دوڑو جی نکو مسلکم دے شیسے دیر جی بخبر کی دا خود زمان دوڑو ما شمانو علکانو جی نکو مسلکم دے ودا څنګه وی امنت بالله کما هو باسماءه و صفاته موږ ورته وایو ایمان مجمل کی چې زما په الله ایمان دی کما هو باسماءه الله چې څنګه دی زپکه مشورې کوم نو الله صفات باندې الله اسماء باندې کما هو باسماءه و صفاته وقبلت جميع احکامي په سیر راغل اگېونه ها دا ظلم مکوا چا چې تعویل کړي دی نو تاویل لدفع الفتنه دی یو تاویل لفتنه لټولو د پاره دی هغه گمراهی ده او یو د فتنه د فقولو د پاره دی چې بیا دا فتنه راپورته کی چې الله پارش باندې دی مداول مکان دی الله به مکینی مکین چې هغه جسمی الله له جسم شو جسم مرکبی مرکب محتاجی الله محتاج شو استغفر الله دا اعتراضونه خلک کوي نو داغي د دفع د پاره علماء کرامو تعویل کردے چھے اللہ پا عرش بانے برابر دی انہا حکمتی چاہتا ہمارا کردے اندرے ورب العرش فوق العرش لیکن بلا وصف التمکن واتصال او ان الماء فوق العرش و ان العرش فوق الماء طافا و فوق العرش رب العالمین یو دیکھ رازی تا تبرش نو هغه د فتنی د فکور د پاره دی خدای بارا کی زیات تفصیل ته ضرورت نشته دی بس کما الی کو بشانی خدا زنی د دې دغه یو دی په خور فضل ربی صافی نو غلطه یې کړه د مفتاح الجنن می کتاب دی ای کی لیکلی دی الله له مکان جهت او مکان الانکه رستم شه سیب لیکلی دی یو جلدی کی په تفسیر د سورت فجر کی وجا ربک بانی چې الله تعالی لا مکان نشته الله د مکان نه پاک دی نه دی ځان ته د مکان دی والا الله د مکان دغه پاک دی خپل خومنه خپل خومنه کنه هغه د مکان نه پاک دی الله ځان ته نسبت د بلندای کوي خو الله مکان ته نه دی محتاج چدا اغم ابي مكيني ابي جسمي الله د جسم نه پاک دي الله تعالی پارج باندې برابر دي کمایلي کو بشاني او دا تفصيل چې الله پشپا ګورو کی اسمانونو اوسبه کی پیدا کړی دي خالی پرز خوره پیدا کړی دا اتوار پرز لازمه کا کنه اتوار پرز غرونا او د پیر پرز بانی اونی او دا زنده سر او دا پینزم پرز بانی مکرو سیزونا او دا شورو پرز بانی نور پیدا کرده دیو جینا عالمان کتاب شورو کئی در شورو کئی مستحب دا جی چه دا شورو پرز شورو کی اکا مو شورو پرز شورو کرده دا مستحب دي ځکه نور دی علم نور دی قران نور دی او د شورو پر نور پیدا شوی دی ای بو نسبت ته سره او د زیارت پرد باندې الله تعالی دا دوا پیدا کړ دي زیارت پرز باندې هغه مخ کسر کو نه وی او د جمی پرز باندې الله تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر د مو درست جوړ کړی دی دا تفصیل لداغي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش بي الله تعالى برابر دي پاس باندې کوي دي خوشاني يغشي الليل نهار اغوندي الله تعالى او پټي الله تعالى شپه پر ورځ باندې ورسره يطلبو حسيزا ور پسي شي دا شپه ورځ پسي پتلوار ما خامي ته کې بس دا شپه پسي رواني الله تعالى نورس پو میں پیدا کر دی ون نجوم اسطوری پیدا کر دی مسخرات ان بے امری تابید حکم دا اللہ تعالی خبردار تغی اللہ تعالی را پیدا کول دی پیدا کول اختیار دا چار دا اللہ تعالی دی والعمر ادغی اللہ لے اختیار دی خالق مغا دی یو نو پیدا کون کے چغسو اختیار امداغ دی تبارک اللہ رب العالمین برکتن والد اللہ تعالی خیرون وارد اللہ تعالی اتبارک اللہ برکتون وچون کی دا اللہ تعالی پارون کی دا مخلوقات ادو ربکم تضرن و خفیا راب علیق پر رب پاجزائی سرا او پپٹا بانی نو دعا شرائط تی کنا آجزائی سرا سوال کول دارت آجز گنی او پپٹا کول عام پا دعاگانو کی اخفا دا آمین ام دعا دا آمین دعا دا بخاری شریف کی قال عطا آمین دعا ام آمین دعا دا نوچه دعا شین ادو ربکم تضرن و خفیا او که ذکر شین وذکر ربک فی نفسکا تضرن و خیفتا و دون الجار من القول آنکم چی حدیث کی نو پٹوال امراضی چی گل امام آمین ہوئی تاسو آمین ہوئی داغت آمین اغت آمین ہوئی سورة فاتحہ ختم کرلا نو آگا ہے ہوئی فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِنِ یو حدیث پاکی دار دی امام آمین ہوئی نوچہ پتی زیوی نبی آخو دیت ضرورت نوچہ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِن کم چی تیز راغل لے لآغا روایت دو وجنا چی دو روپ کی راغل دا نو دا کم چی پتی زباد راغل دے دا با حمل کے بچا بانے پا تعلیم بانے لکه رسول الله صلی الله علیه و آله السلام تعالی من تیز ویری دي کله د ماسپخینو مازیګر مسکم یو آیات تیز کړه دي چې پتاو لګی چې دا پلانکی صورت نبی صلی الله علیه و آله السلام وي دا خبره چې ماسپخینو مازیګر کې استاد دینو پتی زبانی تلاوت شروع کا او قرات شروع کا امام رازی رحمت الله علیه لیکری دي په خپل تفسیر کې اگر چې هغه ایزو شافی المسلک دي لیکن وی ما تراجح دا کاری چې امین پرو باندې چې دغه او وی دي شي وی زکا چې دل تدار علی اوس کو رب کرا غل دی یا به دعای او یا به ذکر نو ول خدای چې پرو باندې دا ویل فرض زکا چې امر راغل دی او چې فرض نه نو مندوب خو کم از کم دا او مستحب خدا چې دې پرو باندې چې دغه او وی دي شي که سره پتی زوی خپل ځای کې خپل مقام کې وای دي نور ځای کې شب دینه جوړي راجح او تاریخ کاری به شک کوي دي خدا دې نه وای چې څوک رو وي غسر دلیل نشته دلیل الحمدلله قران را سره شته دي حدیث را سره شته دي د صحابه آثار را سره شته دي په دې باندې نو د دعا یو دا مسله شو پکې دیم د دعا شرایط نو تقریبا 1400 پورې شرایط 1500 پورې علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا داغه کتاب دی الجواب الکافی او پدې کې دو دعا د قبلې دو شرایط ذکر کړې دي فصل فی اشراط قبول الدعاء صفه بالسم بالی دا شرایط ذکر کړې دي یو دا چې دعا د خلی او د زړه دواړ وي صرف په خپل باندې نه لکه زموږ دعاګانې سلام به وګرځي او په مخه رواني خدای ما باقي مور پلار باقي رخین دی باقي چمګاون باقي صدر دارون باقي او پیدا نه تزي دا خو دعا ویل دي دا دعا ویل دي دعا کول دي دعا کول دا دي چزلو او خلا د دې کنکشن برابر دی. او الله الله حمد وای فبدا ابي حمد الله والصلاه عليه يا دې به تم درود وای دا به کوم شرط دی. دارنګ توبو استغفار واسي چې مستجاب دعوات شي بیا الله تبس او احسن پزور ہوتا ہوا ہے مال اداکاروں کا یا رب ہم ساتھی تم اب ہم ساتھی دا اللہ صفتنا دا اللہ اسماء اللہ توسیل کول دارنگی دا دعا نمخ کی صدقہ کول او خیرات کول دارنگی دا سی اوقاتو کی کول چاگا وقت دا قبلی دووی لکہ دا پشپنی وقت آزان وقت دا آزان اقامت ترمینزا دا پرد مزمن رستو او په ځکه خوشو وی رب ته عاجزی وی او ذلت ځان ذلیله ګرځي قبله ته مخ کی په طهارت باندې لاس پورته کی لاس پورته کول دا آداب ور دعا نه دي. البته ار دعا کې نو دعاګانی یومیه وقتیه ساعتیه سار د پاسې دو دا دعا دا او د کې دو دا دعا دا لټن ته دو دا دعا دا په دې کې لاس پورته کول نه انا په کې چې مشتي راځي لټن ته زمو تاسو ما سره دعا وکي چې زه ورشم نه عامې دعاګانې دي لاس پورته کول اپ کې مندوب دي مستحب دي اپ دې باندې احادیث راغلي دي. البته سنت نه پس پجام سره یا جنازي نه پس پجام سره یا د پرځو نه رستوس لزومن استحباب ځان نه خبر دغشته کیفیت د استماع شته خو بالکل لازم کای به نو نور حدیث پاک پدې کې راغله دي مشکا شریف کې حدیث دي چې د موږ نرستو لاس پورته کول او دعا کول اوختل تزال لغواړه ځل لغواړي راجم شي تاسو لاسونه جمعې تا پورته کړو او راکاګو تا ته انتظار نکي خامخا چې کاشندر کې الحمدلله رب العالمین او دعای مردگانو دعای مریضانو شفای مریضانو دا با الکی استسقا کی راگ اللہ بجا بے سارا یا چه مقصد یہ اسو چه سوال جب راولے گو یا دا ختم قرآن پا مقبالی بجا بے سارا راگ لیدا یا دا روجماتی پا وقت کی اگر کی میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو با اخپل اخپلوان دا اخپل اہل و آیال بے جمع کو او جمع سر بے دعا کوالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیواری کتاب دی دا الفائز فی الدعا بعد الفرائز دا اللہ بیاغا ہو گو رہا او دعا کی عام اخفاء دا روالے دی تعلیم دا پارا یا ترغیب دا پارا یا کلا کلا پا جہر سرم بیا کولے شی تیزوالی سرم کولے شی لکم ان کلا کلا کو نور عام دعا گاری دا پرو بانی وی رو بانی یونس علیہ السلام پا دعا کی دری شرائطو چانس شیخ واری وچی اغسر ای اوزان وطا محتاج اکی او اغد نقصان نپاکو گھنی لا الہ الا انتا دمائید خیٹ رہے میں تخلاص ہونے شی سبحانک بخلتا نہ کہیں اینی کنت من الظالمین نکام زوری ماں او عجزی و سرکا او پٹوال و سرکا دلتا دا یا پینز شرائط قرآن کریم نمالومی تو گو رج دعا قبلی گئی ہو کرنا سن اللہ وانتم موقنون بل جابا حدیث پاک کی را دی اللہ را سوال کوئی استاذ یقینی چی اللہ سوال قبلی دوارا مسئلی میرتا ہو چھڑ لی مختصر طریقی سرہ یو دا آمین مسئلہ احناف رول ترجیح ورکی او دا غی دلائل دی او کم چې پجار سر رازی نو اگر تعلیم مانے حمل کئی چی دا تعلیمن دے احیانا او تعلیمن اول دا دعا گانو دا غی شرائط او دا غی بیان دا میرتا پا دیدے بارے مختصرو کو انہو لا يحب المعتدین بشک اللہ تعالی منہ نکی دا زیادی کو ان کو سارا زیادے سے دے چې دا الله نه علاوه د بل چا نه سوال کوي دارنګي تکبر هم زیاتې دي غفلت هم زیاتې دي او جهر په دعا سره هر وخت دی بس جهر په دعا سره کوي لکه دا اوسنی مامان خاص کر پنجاب او کراچی په دای باندې سمرا مخه دلک راتاویږي او خو په جار سره کې هر وخت خامخه دا کار مکو کنه زمون کتابونه لیکلي دي وير کا او يقرأ رفع الصوت والنداء والسياح بالدعاء چغي اوازونه دعا کې دا بنه کوي او په تزرع او استکانه عاجزي او کتواله او احيانا تعلیم د پاره ابي راغلي دي چې کوم ځای کې راغل لاره کې راغلي والله علی قائد رحمت الله علیه لیکلي دي رفع الصوت في المسجد ولو كان بالذكر حرام اوازونه پورته کول په جمعات کې اگر چی په ذکر سره وری نه دا حرام دي ناروا دي کم ذکر چې راغل لکه بانګ اقامت هغه پتی زره خدا د سرور رکعات درستو یو پټر منډر په کې وو لا اله الا الله اوس میو جمعات کې لا پاتې دي ختم شوی نه دي پکاردار جنابان کې کنه دا بدعات تی او اختلاف امت و صراط مستقیم کی بالکل دک کر آغست دی وی بعض خلق سر میں سر بلا کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں سر پا سر کی جوڑ کی آدھے کلمی ذکر بھی دا بدعات تی دا گمراہی دا دارنگی دجاب اشرفی فتوہ ان سے رشتے پا دیبانی نیو ٹاؤن فتوہ پا خوادن تک دا نردہ اللہ علیہ جیدی اللہ بخی دا بدعات دا بندولو اغا اللہ دی دے کی پیدا کرو پا دی علاقہ بانی ندا ذکر بلجار چی بندی دو دیر پا گرانا بانی تکلیف بانی زمان تراو با ختمو ما با کو بار جماعت کی لالا جی دی اللہ بخی آوازیو کو ادا ذکر بلجار نشت دے دی مندہ کی جماعت کی من بارکی دو نا خلق اپری خود دو ادا رائے سنت تے دا فتوہ دا یو باباو الله دی وبخي زم ما ډېر خمل ګرځې مالک شاه لاله دا غپلارو شاه عثمان بابا هغه جمعه ته به اندره ته تاسو نو خدای ذکر باندې کړې او هغه راز کی اتفاقی خبر او باران نه کېدو به باران باندې باندې سوشي نو خدای ذکر باندې کړې یې خلکو بیا بیا ورته یو ورځ پکې اوه چې وی باران وشو لالاجی دی اللہ بخی وی باران کول او نه کول اغد اللہ پل خوکا دا عموری تکوینی دی خدا سیز نیشتے دے دا بیدت تے گمراہی دا گنانگاری گئی پتی بانے سارا ما خام بم باقی دا پتی زمانے ذکر کے دو اسم دا غمولیان خانقاگانو کی او کل دے اتوار رزمو کر کل بلو سر بانے سادہ رواد چاو حق ہوو کنا سا حلقہ جوڑا کا علماء دیو بندو دا حلقو تا بیدت وی لدے کسرنی کجارنی علاجی دا مسئلہ اکلالا داود خان بابا دی اللہ بخی زمان دا محلہ کی بشرو یو رضا سستنی تیڑڑا لگو لیو اما صورت حامیم سجدہ ویلا دا اشکالات پا پتا بانی رازی ما بیو یو مسئلہ را غستلا یو رضا تو شریپا ما ہاں وی پیو رستوری مسئلہ اوکا چی منگ تا پتاو لگی تسر دیو روالی و بدر روالی و بدر روالی موت ای مہتا چھے ڈاکٹر سے اپنا بوتل لارے بابا توخی نٹور پیوز اللہ چاہی پی پی اشو ما ایخو پیوز اللہ چاہی لگ لگی اچھے نو بیدی ایک شن کئی مہتا پیوز اٹھولی نو آما دب لگی لگی واما پی اخو بسر نا پریدی نا اگا لارو تالا جی تیوی کی نا زگور ما تالا دلیل لارم اگر دید راوگر دید جماعتون تلارو دلیل اللہ کی علماء کرامو وی بس زمان پلار نیکی کڑ دے منگے کون نور لکن نشو در کولے رالے پو جماعت کی اعلانو کو ادا بنائی نشتے مولیان کش کشتی سو سرشتے دینا را رستا مسئلہ حقا دا کتاب دیم پیش کردے پتو دیم پیش کردے لالا جی ہوئی وی 500 روپے جورم بارکوم داد 94 خبر دا 93 94 94 یا 94 95 دا 500 روپے جورم بارکوم کہ زمان فتو چاگل تصابی تک بدعات لان کی ختم کر دی لاد بدعاتو رہنمائی کولا یو رض بیان کی وی خرط پتر دا ایش شیرشتے خوزب اکوما بزما زد دے میں مالا زد علاج نرازی که دلیلی نو دلیل با پشکول غواری دلیل باری میں پڑکی غیر زر خودو ربکم تذرنو خفیہ تا دا کی لگ تحقیقن لگو تور ختم کرنے معمولی گونے ډیر نه دارنګ ادابوم نه کوي چې خدای ما پیغمبر کی ما پیغمبر کی دا دعا دا زیاته دی الله یو صحابي وای الله بالا په جنت کې اخی طرف کې سپیره بنگلا راکی ابي ته دې ځم وایا بس ما جنت داخل کی بنگلي نصیب کرا تا زیاته باندې کوي انه لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی مین رکی المعتدين زیاتی کوونکو سارا دی بزر دا کله بیوی قرآن کی بے تحریف کہو وقال ربکم ادعونی ادعونی جبی سی غدا نالکا فاتو حرزکم ادعونی جبی سی غدا خلقو تاواز کہے جزا زمان تاسو راشین اولی جدعاو کو فاتو حرزکم انا شیطان دا تحریفات بے کول با قیدہ لگی آبو ادعو ربکم تضر و خفیا بلیخ پر رب آجزائی سرا و پپٹی سرا یقینا دغه الله تعالی مینه نه کید زیاتی کوونکو سارا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحیا او پساد مکوې پزمکه کې پس اصلاح داغینا په توحید او په سنت سارا ودعو خوفا وطمعا او بلی الله تعالی لرا په یری سارا او په تمی سارا زور په چریشته دی کنه الله په جواز زور الله باندې چا زور نشته دی کنه یقینا رحمت دا اللہ تعالی قریب من المحسنین نزید نیکانو تا وہو الذی اللہ تعالی غذات یرسل الریاح چرالی کی بادونا بشرم بین دے رحمتی زیر ورکون کی مقید رحمت بلنا حدی وضاحت مکڑتا استا دباران دیر ذکر کی دو ابو نسالونا خوزارنگی دو اور دو بچی دو حد نسیواشی عذابی اوچی پاندازی تو رحمتی قرآن کریم چاچو من اغلا رحمت تی چون من اغلا عذاب دنو حتی اذا اقل صحابا سقالا تردی پوری جکل پورتا کی اوریز دا بازون پورتا کی اوریز درانا سقناو لبلد میتن اوشڑو منگ دا اوریزو لبلد میتن اوچ خارتا فانزلنا بیل ما نراورو منگ دا اوریزن اوبو فاخرجنا بین رو بازمون پا دیو بو بانی من کل سمرا دار قسم میونا ما خامی کی دیو گورا دامی ویر تمخی تپرتی اللہ وی کذالک نخرج الموتا دارنگی رو بازو بمنگ مڈو لرا پا قیامت کی لعلکم تذکرون خام خاتاسو نصیحت قبول کئی والبلد الطیبو او اچ خار چے زرخیز خار چے دیں والبلد الطیبو زرخیز از مکا والبلد الطیب زرخیز از مکا یخرج نبات روزی شنکی داغی بی اذن ربی فحکم در عبد دی بانی والذی خبثا او اغا چی اغا بنجرئی ناکار از مکا دا لا یخرجو الا نکدا نروزی زرغن داغی الا نکدا مگر بیکار بوٹی دا غنی منی روزی دارنگی بیانو منگا آیاتنا دا پاردا قوم چه شکر و باسی و توجی شی باران اوشی نزل ازمکا کی چیدن اغا پستناو میوی او دا خستا خستا بوٹی زرغن شی نو قرآنو ویلی شی نزل ازمکا مزای حکرالا خوان دیو کنن پاکی دا مسئلہ دی رمز دارا و او دا مزل دارا و او زن خوراناکا و بنجر ازمکا اینای کی دا کوری ماز دین دی غنی منی مرکنڈے مرکنڈے دارا کی جی دغه سي منافق او کافر دي نه مشرک دي نه وي دای په کیسه لووي دای په جوړ زیات کما دای په کیسه زیات لما نه نه نه بارا کی در لطافت تبوش خلاف لست بارا کی در لطافت تبوش خلاف نست در باغ لال رويد و در شور ابو مقص بارا کی در لطافت تبوش خلاف نست د باران یو زبردست طبیعت ته او پای کې خلاف نشته دی په دوست دشمن باندې یو شار وریږي باران کې در لطافت تبعش خلاف نه سو خو در باغ لا لا رویدو و در شور ابو مخسو په باغ کې په ګلی لالا بوټي زرغون شي خستا خستا بوټي زرغون شي او په خورانا کسبګه کې دا مارکونډای مارکونډای په کې زرغون شي رچ موحد دی مومن دی نو دی پا قرآن خوش آلیگی او چې کافر دی منافق دی مشرک دی کافر منافق مشرک اللہ اپا قرآن خبا کی گی وی منگا نو خوب تا پری دی ویسا تا نو پری دی نو دا سالم کال دی خوبونه وکړو دا یو بیاش یو خو صالح رضی درس دی کنه یو چله دا تبلیغیانو رو له پکاري چله دل تو لګي دا چله و غندب کې لګو او خپل ټماټر او باتنګن سراړی ارسو اذن سراړی او پرایي او ځان سراړی بیا چې دنو ور خوارشه بیا سي روزي دل ارشه دا خبره چې دیاج کړي دا ور اسوا قران دیات کړه دا ور اسوا کله کله چله دی غارتم لګاو کنه دا چله لګول کله jihad له چله لګول لا ټول کارونه دي نو دا نصرف الایات لقوم یشکرون الله یمږه چې دنو دلایل بیانو اړو راړو د پاره دا قوم چې شکر وباسي لقد ارسلنا نوحا الى قومي یقینا لګلهم نوح علی السلام قوم دا تداول واقعا حوالہ واقعا لقد ارسلنا نوحا نوح دای لقب جړیدن کې په قوم باندې نومي شاکرو بادي وي سکانو بادي عبد الغفار بعض روایتو کې دا نوم ناراضي یقینا لګلهم موږ نو علی السلام آسان دی ګوره قوم دا غتا فقال یا قوم اعبدوا الله نو نو علی السلام ای زما قوم دی یو الله تعالی بندگی کوی کده جبه د کبدن د کده مال دی یو الله تعالی بندگی کوی پېشت په دی باندې خو متوجی شي رب د دماغ کې سره لگاوا څنګه چې الله تعالی اوریزی تقسیم کی او باران تقسیم کی پذریت آواغانو بانی دارنگی اللہ تعالی انبیاء و پیغمبران اغام رالی کی او غیت دنوم رحمت تقسیم ای لکا سنگا جی باران رحمت دیو تقسیمی کی پا آواغانو لاسی انبیاء راضی او غیت توحید بیانی دین بیانی اغام تقسیمی کی اغیت نو علیہ السلام امو حود علیہ السلام امو صالح علیہ السلام امو لوت علیہ السلام امو شعیب علیہ السلام امو گورا کر سنگا تقسیم کڑے دے اللہ تعالی رحمتونه تقسیمای لکه څنګه چې هواګانی راشي اوریز باران تقسیم شي لاسی اغیم چې راشي انبیاء علیهم السلام او د الله رحمت تقسیمای رحمت شپه کی سره کنه آیاتونو لقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله نو علیہ السلام ای زما قوم دی او الله تعالی بندگی کوی ما لكم من اله غیره نشتر تاسو رسولکم الى بيد الله تعالی نام حاجت سرکول والا مشکلات دفقول والا مالک دنف نقصان او د عبادت لائق صرف الله دی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زی اریگم پتا سبحانه دا عذاب در وزل وینا قال الملعو اوی سردارانو من قومی دا قوم ددنا انا لنراک فی ظلال مبین یقینا من قامقائی تینو تالا را فگم رائخ کارا کی فی راڑو اغاو تو یا قوم اے زما قوم لیس بیز ولارت اسو پی وای لیس بیز ولارت ما بر اڑو سو گمرا اشتے دنا گمرا زما خوال لیش رات لی لیس بیز ولالت لم یقل زلال لیکون ابلغ فی عموم الصلب زلالت نی ویتی وسر ویلا پیش کر بدی بارے نو مدا غرائب معنا کئی نقطہ وی لم یقل زلالا لیکون ابلغ فی عموم الصلب چ عموم صلب کې راشي چې بالکل یو بصر کې روانم نشته دي ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه ما استاد رب در رب مخلوقاتونه او بلغوکم رسالات ربی رسوم تاسو ته پیغامات در رب زما وانصح لكم او خیر خوای کوم تاسو لپاره ارصح لكم خیر در لټوم او پویګم د الله تر طرف نه پات تاسو په نه پویګی انصح لكم الارشاد الى المصلحه نصح ستوي پایدی ته خودنا کول ما خلوص النيه من شوائب المكر خنیت دی خالصی مطلب دار از مخلص یما او تاسو ته هغه دعوت در کوم چې پای کې تاسو مصلحت دی او غرائب القران فی ان مدح الانسان نفسه اذا كان في موضع ضرورت جائز ودین دا معلومیږي چې زید ضرورت د خپل ځان مدحم کول شي ورته وی انصح او زه خیر خوایم مخلص یم دا خپل ځیبت نه دی غرايب القران الارشاد الى المصلحه دا نصح تعریف ته کنه ما خلوص النيه من شوائب المكر او غرايب وی فيه ان مدح الانسان نفسه اذا كان في موضع الضروره جائز فيه ان مدح الانسان نفسه اذا كان في موضع الضروره جائز ضرورت پزې کې خپل مدحم جائز ده. لکه څنګه حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکی او ځای کې يجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مكانه واعلم اعوذ بكما اظهار العلم من دب الانبياء یو د ولایت علوم دی د کرامت او د ولایت اب پټای یو د نبوت علم دی د مخکار کای دا علم مخکار کای واعلم من الله اظهار العلم من دب الانبياء یو روایت کی راضی اذا ظهرت البدع کله چې بدعات کیږي وصب اصحابی زما صحابو تبدوی دکیگی فعال العالمی ایوزیر علمو عالم لپکاری چخپل علم اخکارکی و الا فعال لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین کنی پدد اللہ لعنت او د پرشتو لعنت او د ٹولو خلقو لعنت علم اخکارکی بیا وانسحو لکم و آلو من اللہ مالا تعلمون او پیغم دا اللہ ترپنا دا اللہ فاغسل تاسو بینا کوئی گئی او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم آیا تاسو تعجب کوئی تاسو تناشنا لگی دا چراغ تاسو تنصیحت در طرف ادرب ستاسو نا علا رجل منکم پر یو سڑی بان ستاسو نا وحی راغلی دا یو سڑی تشوی دا او عجبتم کابرگرام بابا مانا کولا آیا ناشوی لگی تاسو تا اختو دوئے ناشوی چشتا نیشوی آیا ناشوی لگی تاسو تا ناشوی چنی شوی آیا ناشوی لگی تاسو تا ناشنا لگی تاسو تا آیا تعجب کوئی تاسو اند دین چراغ تاسو تا نصیحت در طرف در افستاسو نا پیو بہادر بانی پیو سڑی بانی استاسو نا لینذر حکم جتاسو یا رئی ولی تتقو او جتاسو بچ شید آدابنا ولعلکم ترحمون او جب تاسو بان رحم اکڑیشی فکذبوہو نو دی بیا بیا درو جن کو دی نو علیہ السلام لرا نو بچ کومنګ دل را ولذین امنوا معه او اج د سره مؤمنانو فل فل کی بدریا بی جاس کی پکشته کی واغرقنا الذین کذبوا بیااتنا او غرق مګ اگ سانج نسبت درو کو زمګ اتلو تا انهم کانوا قوم امین یقینا دا قوم لاندو اقوم لاندو انداز ولاندو اس په پته باندې نه پویلو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا دا بلا واقعا او ما تاسو تا اصول کی دا انبیاء علیہ السلام واقعاتو کی فوائد چدر اغوی دیو چه فائدہ پا دی کے چدر اصدا سورا خیر خواہی اصبر دردمندی پا نرمائی سر خبر ہو کی محبت سر خبر ہو کی ادب سر خبر ہو کی یرا عمر کی او دا معلومی کی دا واقعاتو نا چه امیشہ دا پارا د نیکانو خلاف چې کړ دي دا رؤساو کړ دي کله وته لیونی وای او کله وته رزیلان وای ملګرو ته بیکار وای او مقصد د انبیو اغا سمیلار ته خودنه دا کله کله رسولو کی سختی مو کی او خلق چې اول نه انکارو کی بیرستو ته نصیب د توحید نه کیږي او اکثر د انبیو ملګری اغا ضعیفانی کمزوري خلقی او دا د واقعیات نه معلومی کی چی انبیاء او دغی ملګرو الله خلاصې ورکي او مقابل الله تباہ و برباد ګرځي دا تاسو ته دا مطلبونه ویلو او فائدې به ذکر کړې وي انزیس عام واقعیات د واقعاتو کی او دورس د ابراهیم علی السلام په واقع کی الرفان حوالے می درکړې و دا شریف القرآن رحمت الله علیه د پنځیر وایلادن اغامودا او اجانو ته لګلې ومنګا رور داغی حود علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ او بیا گو اے زمان قوما دیو اللہ بندگی ہوکی مالکم من الہ غیرو نشتر تاسو در سوکم الہ سوکم معبود برحق بید اللہ تعالی نا الہ اللہ دے افلا تتقون آیتاو زاند شرک ننبچ گوئی یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصودہ چوتی غیلا بدستداری بیا تنها چغمداری مجو از غیر حق یاری کلا فتاہ الا ہو افلا تتقون آیتاو زان نبچ کوئی دا شرکنا قال الملعو اوی سردارانو قال الملعو اوی ملعو سردارانو آج کافرانو دا قوم دادنا معلومه شو چې کسانو په کې ایمان راوړو کنه پیاش کنه او الی عادل من ارسلنا الی عادل مدارک وی او اخاهم هودا اخاهم واحدا منهم یو د دینا غرائب القران وی دارنګ صاحبهم د دې منګره الله صاحبهم پیش کنا پا دیبانی دارنگی اخاهم یو دا دینا اولان سر دا عبارت او دیکا اولو من عبد الاسنام بعد الطوفان وکان اسنامم سلاسا صد حمود او دهر الى عاد اخام هودا وقد كانت مساكنهم باليمن بالاحقاف هو جبال الرمل ابن كثير وي عادیانو تا عاد دد اسنام و عبادت کرو پس دو طوفان نا طوفان نوح نا دری بوتانیو او ددی دا کورن چیو دا پا یمن کیو احقاف اذ انذر قوم بالاحقاف او دا دا شکوڑی رکوتا وی دا غدیتا حود علیہ السلام و تطلعو قال یا قوم عبداللہ اویلو دو اے زما قوما دیو اللہ تعالی بندگی کوئی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو نشتے تاوزو پر سوک الہ دا اللہ تعالی نا الہ افلا تتقون قال الملعو اویا کسانو جی کافرانو دا قوم دادن انا لنراک فی صفا یقینا من قام غائنو تعالی را پکم قلتو کی پا بی اقلائی کی فی صفا متمکنن فی خفت عقل راسخن فیا حیث فارقت دین آبائی کا روح المانی ہوئی متمکنن فی خفت عقل تو کمواری دا عقل کے سم جخ ننوتے ازکتا رخ پل پلاڈنی کے دن پر خود دے تا کم اقلی دا پلاڈنی کے دن دے پر خود دے روح المانی دارنگی فی صفات بی وقوف توف کی تبی وقوف ہے استغفر اللہ چه ده پلانی که دن ده پریخو ده بیوقوفه کما قلی اللہ انبیاؤ تا دیر سویلی شوی دنو ایخی ایفی خفت حلم و سخافت عقل خیسو تحجر دین قومی که الى دین آخر نصفی ہوئی تا قل نشت زکت ده قوم سر یوزای نروانی گی داغی دن ده پریخو ده ده ازان ده بلس جو کردی دی دا یادو ساتی روح المانی دا عبارت تے او تانوی سے اول تانوی سے عبارت دتا ہوا ما قد خلت من قبل سنت الصفحاء من تصفیع قلاء الدین دا دمخ کینا طریقہ روانہ دا چی کمقلو بی وقف اغد دین عقلو تا کمقل وی دین پو تا کمقل وی لکه دلته هود علیہ السلام ته کما قالو وی ويشاهد هذا الان اشرف علی تھانوی سے بھی اسم نہ کسے دا مفعلت دعات الصبر داعیان لصبر پکار دی دا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ داغه دا عبارت تعریب دی نو انبیاو تا کمقل ویلی شوی دی بیوقف ویلی شوی دی آئی صبر کرے دی نو اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاتٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَقِنًا مِنْ خَامَخَا گُمَانْ کَوْ پَتَا بَانِ تَتَرَوْ جَنُو قالا اوویلو حود علیہ صلاة و اسلام یا قوم اے زما قوما لئی سبی صفاتن نشتر پا مابانِ کمقل توبو تایو تاسو اے پی صفات ما بانی کا مغلطوب زرم نشته دی ولیکن رسول من رب العالمین لیکن زیما لګل شوی د طرف د رب د مخلوقاتنا وبلغكم رسالات ربي رسوم تاسو ته پیغامات ربي وان لكم ناس امين عظیم تاسو ته پر خیر لټون کی امانت دار او عجبتم آیا تعجب کوي تاسو آیا ناشنا لګی تاسو ته ان جاءكم دا خبر چراغ تاسو ته نصیحت د طرف د رب تاسو نه الا رجل منكم بيو سړي قدر یو سړي باندې تاسو نه لينذركم جي تاسو يا رہی واذكروا یاد کئ اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح کله چې وګورئ تاسو الله تعالی خلفاء اجانشین او آبادون کی لازمه کې پس د قوم درو علی صلوات و سلام نا وزادکم فی الخلق بسطا او الله تعالی تاسو له زیاته کړی دا اے وزادکم درکړی دی الله تعالی تاسو ته په اندامونو کې زیات والے مضبوط مضبوطی پیدا کړی درکړی دی الله تعالی تاسو ته زیاد کړی دی الله تعالی تاسو ته په اندامونو کې په پیدایش کې پراخی او ګورا انا لکم ناسحون لیس بی صفاتن نکتیر تماؤوی لیس بی صفا اے شیئم منها فضلا عن تمکنی فیا کما زعمتو روح المانی ہوئی تاسو دا زعم دی چه تپا کما قلتوب کے ننوتے پی ما کی یو لشه پی کما قلتوب نشتے دی پاتی لادا چه تپا کما قلتوب کے دن ننوتے ما تا خوڑ نشتے دینا لیس بی صفاتن دیکھ روح المانی لوگ تاویلی دا او انا لکم ناسحون امین ناسحون معروف بالنصح والامانه مشهور بين الناس بذلك فما حقي ان اتهم بشيء مما ذكرتموه روح المانی وای زه معروف يم په خیر خوابانه امانتدار چې اوس غلطی خبرې کوم خلکو کې مشهور شمه چې دې غلطی خبرې کوي بازار خو متهم کوم نو زه صحیح وامه مطلب دا دی داود علیہ الصلوۃ والسلام وزادکم فی الخلق بسطا الله تعالی درکړی تاسو ته په اندامونو کې پراخی فذكروا اعلی الله ولی لقد غټو کجرو په شان باندې دنګ دنګونو او یا مانونه هم زیاتو او بدنونه هم سب قوي او مضبوط بدنونو فذكروا اعلی الله واذكروا او یا کې کله چوغردل الله تعالی تاسو جانشین پس د قوم د نو علی سلام نام وزادکم فی الخلق بسطا فذكروا اعلی الله ریاض کی دا اللہ تعالی احسانات دا اللہ کوم تو بلون دیر پار چ کامیاب شئی قالو دی اج تنارینا عبد اللہ آیات مون تراغلے چھ دیو اللہ تعالی بندگی کو انا عبد اللہ وحدہ جگڑ پدی کی وا لنا عبد اللہ وحدہ اج تنارینا عبد اللہ وحدہ روح المانی وئی بہذا انکار و استبعاد لمجیئه علیہ السلام دا داغی انکارو او داود علیہ السلام راتل دائی بعید گنل بیدالی کا چطپ توحید راغلے ومن شعو انہماکوهم پی التقلیدی والحبی لما علفوهو کنا و الفو علی اصلافهم او دا داغی پا دی شرکی تقلید کی اخکتا کی دلو او محبت تو داغا سے چدی یہی سر معلوفو او دارو کی خپل مشرانی پی مندلی دو پلار نکو تا گمراہی مندلی و اغی سر عادتو او پاگی بانے چدن مینو او پائی کی ننوتیو رزق اداوی عود علیہ السلام تا اجتنا لنعبد اللہ وحدہ آیات منتراغ لیں چھ منگا دیو اللہ عبادتو کو ادیر دا بانو مشولا چھ وجود دا اللہ منو توحید نے انکار کہو سمیں ہوئی دا اللہ وجود منو خسن انکار کہو توحید نه انکار کو او اس داس خلق راو تو الله د وجود نه انکار کئ دهریان قسمشته دی وی منګه ترقی وکړه په سینس کې ادي تور سره چې خدای نشته الله نشته رما تخپل کلام ویل ډیر مزیدار ډیر مزدار کلام دی زما الله ست د وجود نکړي انکار په سو شبهاتو اختدی د غټول په کفریاتو شاواتو الله ست د وجود نکړي انکار په نلیدو نون لوګي نسنګ دلیل نیوی د اور په بلې دو چرچا پیر ته نورو شروع شي لوګي روان دي کته اور بلیږي تا خو اور نه دی دلې لوګي دی ولې کنه الله استاد وجود نکړي انکار په نلې دو نون لوګي نسنګ دلیل نیسه د اور په بلې دو هوا باندې مقری د هوا په چلې دو هوا باندې چلیږي او ګرمي باندې بدن کې د خولې په بې دو او بجلی باندې تارونو کې اگر چني ویني تا خو اثر د بجلی دی نو منیب قران تکي نه په قربان کړه خپلې ویني او کنه شو حقیقت پتا کار نادان انسان بیا وایم در تراشه جرمانه واخله زمانہ خوک اور دا کلام کوله پزت او پیناد نو قصبه د گنگوت او د بوراله ری پیاد کتا گزت او انادی رستا مثال د گنگوت ته ز بورا دی ډیر ګرځو مرو بورا گنگوت ډیر په ګلونو ګرځاو هغه دا تر خپل غشای دی ولي ودو خان دی ولا ور نکو نو ک اوری دا کلام کوله پزت او د پیناد نو قصبه د گنگوت او د بوراله ری پیاد پپانه د ګلاب کی منن کی د خوشبو دا سن عد مولا د هم باران پشبو دا د الله کار دی پشبو باران نوم چې الله وری پښته کړ په دې باندې او پاکلی مغرور عقل چرته د ښکارا پاکلی مغرور عقل چرته د ښکارا او ښکاری دې پستر کو ته اکلا لگ راه کارا او موجود منی وجود کې چې کمزورې د فولاد کمزورې بدن چې خېټه دی خراب کی یا بده ګرځېدو نه لګي او ته دا وې داسې نو سټینګر باډي دا داسې دا داسې دا اے موجود باندې وجود کې چې کمزورې دي فولاد او ککړې داراخ کار نه شي ملاو بد اتداد انعام بدر کوم چې شاباس معلوم شو چې وجود للی دل دي ضروری حجت در باندې تام دې اے ملحد ایداری نو صالح معلومی کې دې ټولو مصنوعات او پس شه دې غلط نظریات او فکریات نو شریف خود خپل فکر مل غلط کړی دروان دی دا کل کار واخلې د سارو نه نشیلان دی ساروی نه ساروی غوا می خاګړه بیزا خپل مالک نه رہی تا څنګه خپل مالک ایر کړلو زمون مالک سوګ دی الله تعالی دی خالقم سوګ دی الله تعالی دی وګوره دا یو دا عادیان او کافران خدا الله وجودی منو خو الله سره شرک او اجتنا لنعبد الله وحده حتی دا اللہ دا وجود نمر گرش ودی ویزا عقل من دی ما زمو با سری ما او زبا عقل کے انتہا ترسلن تا دا خر نلان دی او تا دا ٹٹو نزیات لان دی او تا دا بیزی نزیات لان دی اگا خپل مالک نئی رئی او تا خپل مالک او مولا اللہ ارکنلو تا تصوائی مازغد اخراب دی بارا چتی کار نکی دا بارا چتی بالکل ختم شوئے دی ایشت بدی بانی آج اتنالی نابود اللہ وحدا اول کې سړی ان خطین خطین او د دینو پیسې کا اوس پخپل غورو تاسو وانا در ما غانه یعبدو اباونا او پریدوم اچ عبادت کو زم سرانو فاتنا بما تیدنا فاتنا را ولم تا چې ته مون یاره आवाज ته مون سره وادي کای کچریت دریشتونو نا او ور وته صالح علی اود علی السلام یقینا واقع شه ده پتا سو باندې واقع شه ده پتا سو باندې ګندګی پراتنه زنګ دزونه دی گندگی یعنی دزلون زنگ و غضب او غضب مراتی دزین نل ریواله دی تا صبحانی در رب در طرف نا گندگی لگی دل دا دزلون زنگ دزلون سو او غضب لگی دل دی مراتی دزین نل سو لریواله دین نسو مانا بیتا غو کی خوبی بیتا شریک دولی کی اتو جا دلوننی ایتاو جگڑی کوئی منگ سرا اتو جا دلوننی فی اسما ایا تاسو جگړی کوي موږ سره په بارد نومونو کې چې کې خودي تاسو دی لرا تاسو تاسو مشرانو دا د نن کوزي مو دا د بادو دا د زر خو بادو دا د تبي دا د سری مخي دا د پولا دا د پولا دا د پولا دا د پولا ما نزل الله بیا دا د من دانی نه ما نزل الله بیا من سلطان الله تعالی به عزل الذل علی گلی فانتظروا انتظار کوي انی ماکم من المنتظرین یقین نظیم تاو سر دے انتظار کون کو نا فانتظرو انی ماکم من المنتظرین خیال لے دے فان جیناو نخلاص کمگا دلرا والذین ماہو او آکسان جزد سرو برحمت مننا پا میرا بانے سر زمان دے طرفنا مطلب دا دے زمان رحمت چے دن دائی دو جنا بانشول نور سو سلی مسلی اغید اولیاو نو اینی ویلی برحمت مننا او پری کمنگا کٹ کمنگا مند آگ اسانو چه نسبت دروگ کوزو منگا تونو تا وما کانو مؤمنین او نو دیج مؤمنان وما کانو مؤمنین ویلا سمود اغام صالحا او سمودیانو تا لگلے او منگ روردہ اغی صالح علیہ السلام اسم مدائن صالح اغیی کندرات پراتنی قال آگو یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ بندگی کوئی نشتر تاو دو پارا سوکم لائق دو بندگی بید اللہ تعالی نا قد جاءتكم بينه من ربكم يقين راغلتا استخاره معجزه طرف رب تاسو نه هاذي ناقه الله داد الله تعالی اوخذ لكم ایتن تاسو نه نخا فزروا نفرید دی لرتا کل فی ارض الله چخری پس مگد الله تعالی کی ولا تمسوها بسوء عمر سو دی ته هیڅ تکلیف د کانی نه یو اوخوت الله پیدا کړه دی پیدا دی شي الله پیدا کړه فرمایشی معجزه وا یو رات بټولی او بو د دې کوو هغه باغ اسکلې خدای له به دوره پای ورکول چې هغه به دې ټولو کېدل او بل رات با او به دې اسکلې تقسیم شوه کل شرب محتضر دې را پاسل ودا او خدای کول واړي قدار ابن سالف دې کیو تنو هغه زخمی کړلا بڑای کړلا ټول په رضاو زګه فاقرو ها راضی یا اول گزار په هغه کو بیا دې گزارو نه وکړو الله تعالی به عذاب نار عذاب را واستل اوسه تا ګورا وفیاخذکم عذاب الیم گنی او بنی ستاسو لر عذاب دردناک واذکرو یاد کئی جوالکم خلافا کلچوی گزوری تاسو جان نشین پس دا آدیانو نا وبو آکم فی الارضی او زیدر که تاسو تا پس مککی تتخیزون جوڑوی تاسو من سهولیا پا میدانیزم کو دلی کی سمان مکڑا میدانیزم کو کی اموار ازم کو کی قصورن بنگلی وطن حیتون الجبال بوتا او توگئی تاسو توگئی غرونو کی کوٹی غر بے او توگو لکدا اسی سرنگان کی نو بے توگو نیو ترت بے کٹ کو بل ترت بے کٹ کو دا سے بتلو رات لپ کی او خانو لارے با پکی وی وطن حیتون الجبال ابھی ہوتا دا سی ماہیری نو او پلاسو بے کول وطن حیتون الجبال ابھی ہوتا فذکرو آلہ اللہ یاد کی دا اللہ تعالی احسانات ولا تاسو فی الارض مفسدین او مکی کی پس مکی کی فساد کون کی قال الملعو ہوئے سردارانو آگا سان چیزانے غٹ گرن دا قوم دا دنا للذین استضعفو آگا سانو تا چاہی کمزوری کردو رشیو کمزوری کردو رشیو خلقو کی کمزوریو یا مالون کمو لمن آمان منو یعنی آگا چاہتا چی ایمان روڑو دا دینا چی کم ایمان روڑو وی اتعلمون ان صالح مرسل من ربی آیا استاسو یقین دی چې دا صالح له غل شوی دی طرف درب درنا استغفر الله استهزاء کولغه او مؤمنانو باندې روب غرزاو استاسو دا یقین شته چې دی را لګل شوی دی وګورئ ته دی وی در علی شوی استغفر الله دای تکبر کو استهزاء کولا هغه نر بچو دا چې جواب ورکړ دغه نر شاگرد خی کنه خا تاسو دا وایي چې دی پیغمبر دی کنه دی پیغمبر خو دې دی د چ سوي مونږ منو دې ته وی ایمان او څه دا حدیث زنه ور زما عقل نه وري دو صالح عليه السلام د قوم نه چې کوم نیکانو دا غین لاندې هغه وی مونږ په ایمان دي قالو دې ان بما ارسل بي یقنا مونږ پاسو چې را لګل شوی دې دا صالح عليه السلام باغې باندې مؤمنون ایمان لرون کیو قال الذين استكبروا او یا کسانو چې ځانې غټ غړلو ان بالذي امنتم بي كافرون يقذن من پای باندې تاسو په ایمان لري کفر کوون کیو فاقرنا قطا زخمی کړو غا یو زخمی کړي و غنور په رضا اولاد وسره رضا بالکفر کفر کر رضا بالمعصیت معصیت کنه واعطوا امر ربهم او نافرمانی وکړه د حکم در عبد دینا وقالوا او دی وی صالح دینا اے صالحا راولمنګ تا چته تی مونږ یارای کچری ته درې غلو شونا فاخذت مرجفته غونی ولدیلره غلبی دزمکی غلبی او غلا بيدلو دزمکی زلزلی فازبه نو سورته هود وګورئ سورته هود التسوی حوی دولسمه سی پارا آیت نمبر 94 نمبر آیات تی دا او چې تاسو ای هم دې هم بیا 67 وش په تو واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديار جاثمين اوني والمشركان ظالمان چغیا رشول پخپلو کورونو کی نسکور پرات ال تچغ راضی عدل تسراضی زلزلہ سراضی تو ٹک تکا نا زلزلی سر چغئی کا نا آوازی کا نا غر غرو سرینا یادار چلان دی زلزلہ وزمکا او دا پاسر بی فرشتي چغه ولا ولا زونه ولا وچو زيت او رسول لو ټیک تا دواله صحیح دي اشکال نشته در کفه هر شخص اگر شمعی بوده اختلاف از گپت شاہ بیرو شده رناو لگا ور بیا گوره تاروز نشتی مجھے علم دا سرعی کر فاخدتو مر رجفا نونی والدی لنا زلزلی مش والدی بخبولو کورونو کی او زلزلی کی اسی ام رو بی دیاری جمع رکو مفردکو فی دار انجازمین بخبولو کورونو کی پڑما خبراتو فتولانو نواوڑی دو صالح علیہ السلام دو دینا وقال ویوی یا قوم ازما قوما لقد ابلغتكم رساله ربي یقینا ما ورثت تاسو ته پیغام در ربي او تاسو له خیر ولټاو لیکن تاسو مين نه کوي د خیر خوانو سره سړی سر راپورته وګوره کنه صالح علیه الصلاۃ والسلام چې د مر نرستو سکراله او ایت خطاب کوي او خبري وته کوي چې ما خو د پیغام ورساو او تاسو خیر خوای نه کولم نه معلومی کی چې دی اوری کنه وړي اوری کنه یا الله پاکا اوس دل کله ورکا چې دا استدلال کوي یو سړی د جاوید دوا دوا وې سالور روړای هغه ته دا سالور خوشوي دا روړای په کوم ځای یو کې ما نو مشرک چی بدتی عقل کار نه کوي او ګوره وې صالح علیه الصلاۃ والسلام د قوم د ملکیدو نه رستو رااله او ته خطاب کوي خبري وسره کوي ولکه هر خطاب د دې لپاره جداوري هر خطاب د دې لپاره ای هل انت الا اذبع دمیتی وفي سبيل الله ما لقيتي الا يا ذبيات القاع قل لنا الا اله الا كنا ام لا اله الا البشر دي دي کی غرائب القران باو غوري ناداهم وكلمهم تحصرا خبري وکړي دي سارا आवाज وتاو کو افسوس اخکارا کو زرکشی برهان کی وی خطاب الاعتبار خطاب الاعتبار دادو عبرت اغسطر خطاب دی او صرف بس دے سوچ او فکر لاغسطے دے دری مثال شکر روی زوی کشری روری نسی روانو جاڑ گرزی را گرزی بابا وت نصیحتو کی مشروعت نصیحتو کی پلار الگ سمشا مکوا تی بدو نواوڑا تی غلطو نواوڑا او سوک بدی گوری خراب کی منگ بابی اخا پو ملاکار گوری دشمنی دالا گوری آن آگاو اینا نمالا دا ٹوپک گرزول خوننا کی دا گردن خودنا کی چه دا کمر بندی غاڑی تا چولی آدی کی غلالت لی او سوکی زیتاو رسائی نو پلار والا راشی رور راشی نکر راشی کٹتو لولاڑی تا تمانوی خطن سمی دین بس نکانا اوشوا سوڑ شوی تا خبری ہوتا کئی پا ایمانی وائد آغا مقصد دائی چی دیوری افسوس کئی غم کارا کئی درد کارا کئی دا سی دلتا ہم صالح علیہ السلام افسوس کئی درد کارا کئی غم کارا کئی سنگو لگی دا خستاو لگی دکن یا دادا چه دا دا حلاکی دون مخ کی وطوی دی حلاکی دون مخ کی اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ او علا بدر کم انتبا خوش آلیش بیان القرآن 332 صفحہ جلد اول ظاہر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام یہاں سے بعد حالانکہ قوم کے تشریف لے گئے یو ظاہر دادا شد حلاکت نرستی ہوتے بھی نہیں اور یہ خطاب فرضی اظہار تحسر کے لیے تھا دا فرضی ہو اعتبار دی فرضی دی دخکار کولو دا غم دا پا رہا ہو اور بعض نے کہا بعض امیلی کے آثار حلاک دیکھ کر زندوں سے یہ خطاب کر کے چلے گئے آثار دا عذابی چوری دل صالح علیہ السلام ورمن ڈاکٹر ویتاوس تماوی نو رانے دا بانے اسٹیم شیو اتا ہاں زدن لڑما وس سمیم فل دے نو آثار دا حلاکت کارشول اولا حلاک شیوی نو صالح اسلام ته خبر او جندو ته دا خبر او کلا سو مطلب یې وی دعا ولوتن او لګله مولوت علی السلام دا بل واقعا لګله مولوت علی السلام کله چې وې د خپل قوم ته آیات اسو راضی به هیتا الکانیو شکربازو ما سبق کوم بیا من حدیم دل عالمین روان دیوال نه کړه استاسو ندیتا یو تند مخلوقاتنا دې کی اشاره د دې خبرې ته چې تاسو د دې موجودین یې اشرف ایتالوی سے وہی فاحشہ کا عدم سبق کے ساتھ مقید کرنا اس پر دال ہے کہ منکر کی ایجاد اس کی اقتدا سے اشد ہے اور اسی سے بدعت کا درجہ سمجھ لو دا منکر ایجاد دے دی ایجاد پیدا کول داد ور پسی کی دون زیاد سخ گناہ دا چھ منکر کئی نم گناہ دا خوشی ایجاد دی والا کو پیدا دیکھو بیرد سخ گناہ دا نو بدعات والا دی سو چکی خان چھ بدعاتو نا پیدا کئی آدھے اغیطا مستحب ہوئی توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا دل بدت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا صوفی سیب دے پیر سیب دے رہبری طریقت پیری شریعت او دارنگی پیری طریقت رہبری شریعت اغد بدعاتو بوجائی ما سبقکم بیا من احد من العالمین روان دیوال نا دیکھڑے ستاسو ندیتا ایسی اوتن دا مغلوقاتونا انکو لا تأتون الرجال یقیناً تاسو خامخا رادی ناری نو تشاواتن دا پار دشاوات پورا کولو من دون النساء ما سوا دا خدونا بل انتم قوم مسرفون بلکی تاسو قوم زیادی کون کی وما کانا جواب قومی نو جواب دا قوم دا اللہ ان قالو مگر دا چی دیوی اخرجو انفسکم او مسرفون زیادی کون کی ایک انا بیزای او بطوی اوی دا خود قبول دی چی بچی تی پیدا تاسو دو برو کتوی اوی بل انتم قوم مسرفون بلکی تاسو قوم زیادی کون کی وما کانا جواب قومی نو جواب دا قوم دا الا ان قالو مگر دا چی دیوی اخرجو اباسی دی لرا من قریتکم ستاسو دا کلینا اگورا کانا خپل کلی وطا ہوئی زمان پا گیڑو زین گرنی ستاسو دا کلینا خپل کلی دا دی نا دی دا زمانگا دی نا ویدا ستاسو نا دی ویدا زمانگا دی اخرجو من قریتکم انو مناسیت طارون یقینا دا خلق دی زان پاک گرنی زان پاک پاک کئی فان جینا و آلو نخلاص کمون دلرا او آل دلرا اللہ مراتو بید خزید دلرا کانت من الغابرین ودا دپاتی کی دنکو نپازاب کی غابراتی و نوی دی توی غلبہ ورکول د مذکر پا مونس بانیانو ری روکانا اگی پا عذاب کیو غابراتی و نی غابرات مذکر لے پا مونس بانی غلبہ ورکردہ کانا دا مذکر سی مستعمل کردہ کانت من الغابرین وامطرنا عليهم مطرا اور اورم پدی بانے باران دکانو فنظر نو گورا کیف کان عاقبت المجرمین سرنگ شوی د اخری انجام د مجرمانو ویلا مدین خام شعیبات ابل واقعا آسان دی کنه رونو او مدین والو ته لګل او موږ ورور دی شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبد الله تا وی څنګه به ختمی کی وای قال یا قوم عبد الله چې بسم الله کی اور درس لگا اے زما قوم دیو اللہ تعالی بندگی کوئی مالکم من الہ غیرو نشتر تاصل رسوکم الہ بید اللہ تعالی نقض جات کم بینتن یقین اللہ تاصل موجز اخکارا موجزر طرف ادرف ستاصل بھئی بس دائی موجزی بیان پا قرآن کی نشتر جسم موجز ہوا دا شعیب علیہ السلام نو نبھم ما ابہما اللہ دا موجزی بیان ندر جسم موجز ہوا خدور وچ موجز ہوا عرصی چو دم پیمان دے وفاو فلکیلا نو پورا کوئی پیمانا والمیزانا و طول پلا تب خصو ناسا شیا اوم مکموئی خلقونا داغی حقونا مکموئی خلقونا داغی حقونا ولا تفسدو فی الارضی یہ توی تعمیم بعد تخصیص نا پوتول کی کمی مکوئی او نور پساداتو مکوئی ولا تفسدو فی الارضی بعد اصلاحیا فساد مکوئی پس مکوئی پس دی اصلاح داغینا ذالکم خیر لکم داستاو دا پارا غردا ان کنتم مومنین ایمان پا مانا لغوی کما نئی کما نئی نو دی کس تاسو فائدہ دا او دی کس تاسو خیر دے یو دویم ایمان کا پا مانا دی استلائی شی نو خیر پا مانا دی ثواب دی کس تاسو ثواب دے ان کنتم مومنین او کنه مؤمن ته ثواب ملاویږي او کافر ته ثواب نه ملاوی کنه. او دریم اغه دعوت ایمان کوله کنه چې موږ مؤمنان یو نو فی داسره نو دعوت و ازارکم خیرلکم ان کنتم مؤمنین ولا تقودوا بكل صراط او مکی نه پارا لاربانی توعدونا چې خلق یې راوي ولا تقودوا بكل صراط مکی نه تاسو بكل صراط بار لاربانی توعدون شکی به کولی تک سره به غستل کانو اول من سن المقص بدايه و نهايه وي اول د ټکس دا بنیاد دی کې خود دي او اوسو ټکسونه د دنیا ټکسونه کې خود دي یقینو کا رعیت تنکر دی عوامی تنکری دی لکا اخپلا پا مزو کی دی دلتا دا ٹی وی ٹیکس زان لدی علکا ٹی وی من کارا چتا دی زما دی گاون کی چتا دی تی خون ساتی لکا دا ٹی وی پینزی در شو پیرا نا اخلی پا بیل کی آو کالا پا جماعت من راوڑی کی دا بلا زامن دی غوز لگو شرمی دلاؤ شرمی دنو خیال لاکی لکا مطلب ادار چو کورنو کی ٹی ویارو لگا ہوئی دا دی مطلب دا دی دا اسلامی حکمت دی پیش دیکھنا پا دی بانے او دا تار ٹکس دان لدے او جرنل ٹکس دان لدے جرنل چھ سارا ہمی تو بونے چاکر دی ٹکس پہ مان آخلی حلکہ مان اصل آخلی خوش چاکر دی اگر نوالا کانا دی میٹر کرائے پا گدا دا تا ہما پیسی ور کر دی میٹر میں راوڑ دی پا دی اخپل و کورونو کی من پا کرائے اسی ہو پا کرائے حلکہ ٹک تا زمان حکمت تے مالداران دی اگی بارے مناسبت سر رکی دا چه دور دور پیسې به تاسو راکوي دور غټي دور راکوي او مچلو ورواړي او غریبانو غریبانه اخي تو خيل راوست دي لك ټول اخي په خپل په مزو کې دي هغه به د شریعت طریقه د اسلامي قانوني اسلامي حکومتي نو بیت المال ته به زکات راجم کی او شر راجم کی صدقات او دا هغه کله نوایب راشي مصیبتونه نو هغه به بادشاہ اعلانو کی آواز بو کی یقینو کچ اسلامی حکومت چو مالدارا اجزانان تیار دی خیراتونو تا تیار دی خوچی دی تاو گو رو را تا آغا اجزانان کارخانو چلو رو تا حیرانی سور بیل شپارس لکا بیل دور لکا بیل دازی کارخانی پا گشته دی چه اگه بیل داخل کنو خیراتو کی شکر دی جبیل نخلاش بو خیراتو کی پکی سپیمول راوستی را اجزانان آلان کی دور اخکول وطن دی زمنگا مزیدار وطن بهترین ار یو شی پکې سو په سو دی سیوا د دې حاکمانو نه برا دا پکې زیرو بټه زیرو نیل بټه نیل ا پاتې نه پاتې لاند نه لاندې ولا تقودو بكل صراط لوکا ابن لوکا مکی نه تاسو پار لاروانی هر لاروانی توې دور چی اروي خلق وتصدون عن سبيل الله او من کوي خلک د الله دلارینا من کوي تاسو د الله دلارینا من هغه چاله چې ایمان راوړ دې په دې باندې او لټوي دې لره کوګواله یاد کوي کله چې وای تاسو لګ وړي ریکړې په ځامن او په مالونو باندې نو ګورې سرنګ شه دې اخیری انجام د فساد کوم کو ادخال الہی و ان کان طائفه ادخال الہی دې یا د شعیب علیہ السلام بیان دی یا ادخال الہی دی مکی والا ته خبر ده کوي وړل تاسو نه امنو منکم تاسو نه امنو بالذی وسد به چې زه پیراله غل شه ایمان راوړی یا د شعیب علیہ السلام بیان دی او بل وړل چې ایمان نی راوړی نو انتظار کوي تر دې پورې چې فیصله وکړي الله زموږ تر میان ځا هو خیر الحاکمین او د الله تعالی دی بهترین فیصله کوونکې قال الملأ الذین استكبروا بالقومه اوی سردارانو آغا چیزانی غٹ گنو دا قوم دا چانا دا شعیب علیہ السلام نا او گرو تو سو دباو گردائی لانو خرجن نکا یا شعیبو منگ بتاو باسو یا شعیب دا خپل کرینا ہاں پتا من دا لرسلی کر بان کی کنی چی بمگ خپل سوکو دا شکرنو ایسی پا دیوانی دا دباو نا پا خوام گردلی شیو خان ستارونو گردولیو کتاسو نکاوی چی بمگ خپل سوکو نتخو لگ راشا ما د زار کارا کا چې تاسو کی یې خو یې خو 50 روپے نشته قال الملأ الذين استكبروا من قومي درخواست نه ورکا ولر سپیکر بن کا ودا بن کا د ټماټر وغه دی بن نکړه او د چرګان وغه پټي کټي پټي د کور د ساتنې د پاره پیدا کړو دی باندې او دا چې د کبار نغد او پیسو باندې کبار اغه له دی आवाजونه کیږي د الله کتاب چې ورکی دا په بدل لګي ایخو 15 روپے نشته. قال بل الذين استكبروا من قومي او سردارانو هغه ځان غټ غنو د قوم ددن لنو خرجن نکیا شعیب خامخا او باس مون تعالی ای شعیب والذین آمنوا معک او هغه سانچ مومنان در تاسو من قريه زمون د کرینا تاسو د پلار دی زمون د کرینا ولې زمانه دی زمون د کرینا او لا تعودن فی ملتنا یا بتاسو کی گئی زمون په دین کې لتعودن نو مخکنا صالح شعیب علیہ السلام د دې سره په دین کې پیغمبر خود مختصر نه پیدایشی موحد نو لتعودن ما نه لتسیرن عاد په معنا د سوال کی گئی به زمون په دین کې یا دادا چې داغي په خیال کې خدا غسی وکنه چې د زمون د پلار دی کدین پر خوده دی کنه هغه په خیال کې خو وکنه صالح اسلام خو نو اختیار کړي هغه د مختصر نه موحد خود دې په خیال کې خدا غسی وکړه زکه وته اوله تعودن او یا دادا چې دا په اعتبار د اتباع د ملګرو سره وای د صالح د شعیب علی السلام چې کوم ملګری وو مخکې نه د پلار دی په دین باندې وونه خود دعوت کو نو غي موحدین کې له نو دا غي په اعتبار وته وای چې لتعودن فی ملتنا زمون دین ته به واپس راځي سو جواب مې وکړو ری قال او الوتا شعیب علی السلام او لو کننا کارین ایا موږ بس تاسو دین کې داخلي یو حال دا چې موږ بد غنوم کې ودې لارا نه قد افترینا علی الله کذبا یقینا موږ بہت تړو په الله تعالی باندې درو ان عدنا فی ملتکم که شو موږ تاسو په دین کې بعد ادنا جان الله منا پس دا غره چې الله تعالی ته موږ بالکل بچ ساتلی یو وما يكون لنا نشکې دې زمون نشي شو پدې کې الا ايشاء الله لیکن سچ الله تعالی وړي هغه کیږي استاذ امر قطعا ربنا زمون رب دې واسع ربنا كل شيء العلم اور اگې کړه دې رب زمون هر یو شی په علم کې خاص په الله تعالی باندې موږ ځان سپارو عل الله توکلنا خاص په الله تعالی باندې موږ ځان سپارو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين امام براو کړی دو رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت دا مقتدیان اړه نه کوي خدای په سلو کې تبعه کا پس یو مقتدیان ته امام یو ځل لوت خاندلی چې چاته ویل خاندي په فصل می پوښ شوی دی فصل می او یو مرشي بډا مرشي چې سړی خدای ما خیراتو نه او کنه سړی خدای ما خیراتو نه اذا چې طالب ما بدا سي ناروا کولا او چې خار بمر شو ور پوری به خندا کولا او د مور په مر کې سولي خرج خوشحالي و زما او په خیرات بو تمام مسله دا کولا سپېچه اون ساده بکور کی روح تیر کوي پس پی می پیاج دې پس پی می زنو خو ما بازار چې نه خپل کار برابر او لکه هغه چټیان لاړل ختم شول پردې می 100 روپے بخنه جنازه کې توبه خپل کې 1 روپے مته ما بجړه کولا او ای جوشی علی حیدر چې دا به خواب ولید کدا خبر به په ویخه پرشتیا کولا رب افتح بیننا و دا ته پته لګی چې دا خیری دی کدا دعا ده دا خیری دی رب افتح بیننا و بین قومنا بالحق فاند الله خاتمه وای رب افتح بیننا و بین قومنا الله فیصله وکړه موږ د قوم تر میانځه او ته بهترین فیصله کوونکی امیانو ته دا پتنو وجدا سری هغه وی بس امام صاحب دیو دی له خو بس خو غوازی او کسی ولا ورزی یقینو کنه عالم ته ګوري چې ښه عالمی او بهترین او دا جماعت په آبادی ډیر کم تر دا سری چا دی ته ګوري بس دل صرف کتقول برکول لا پکار دی کدا هغه کاراکټر او کردار ار څنګهي خو چې کتا کوي برکایي او د سره چې په نارواو کې شریکی کنه او بس دیګونو کې ولا چې دین هغه الست ته پاته هو ته وای مولای صاحب راشه ته مالګ ولا دم کا او د شپې نه باغه قد لاغان او دمی غډونه شراب او دا لاسه دا ایرون او چر سو بنګ اده ا علي برکت د فاره اول دته بګی کنداله ډکه کوي او مالګ ورلاړي چې دا ولا دم کیږي دا ته ورواړي دې دیګونو ته دا برکت شي تا خو د بیګار هغه کې هغه به برکت یې چول لا یقین به خدای وکا دې کې برکت پرې سر نه راځي او مولیانو په کلام دا وی زماړه مفتی صاحب مولای صاحب مجمع کې چې دنو د مینه غړیږي ها الکنو مجمع کې کچا غړولې دی په مجمع کې موږ غړی کی جواب وشکانه مجمع کې کچا غړولې کر په دای کې بم غړی کی لگا جانې دو بھائی ربانا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین قال الملأ الذين كفروا من قومي او سردارانو هغه چې کافرانو د قوم د دنه لینې تبادو شعیب په کتا سو تابعداري وکړو د شعیب ته شعیب پس روان شوی دباو غورځي انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو په دا وخت کې خامخا د توانانو نشي فاخذتم الرجفه نوني والذین زلزلوا فاصبحوا فی دارهم جاسمین دی باندې زلزلہ راغلی دا نو شول دی په خپل کورونو کې پړمخه پراته الذين كذبوا شعيبا هغه سان چې تکذیب کوي د شعیب علی السلام نسبت د دروغ کوي شعیب علی السلام ته پناشول لاړل تو خاتلو قال لم يغنوا فيها داسې پناشول تب وای چې دینو اوسې د دې په دې خپل کولو کې الذين كذبوا شعيبا هغه سان چې هغه سان كذبوا شعيبا چې نسبت د دروغ کوي شعیب علی السلام ته كانوا هم خاسرین شول دی تاوانیان فتولانم وواڑی دو شعیب علیہ السلام دینا وقالا بی بی آقوم اے زم آقوم لقد ابلغتکم رسالات ربی یقیدن ماتا استو رسول پیغامات ربی ونصحت لکم استاذ خیر میں اولٹو خیر خواہی موکڑلا فکیف آسا علا قوم کافرین سرنگ بزغم جنشما فقوم کافرانو بانی وما ارسلنا فی قریت من نبین او ندری کلی من پیو کلی کی دا سکورا دا آیاتو ندی متوجی شا زواجی روم دی حکمت دی ابتلا او آیاتو ندی چه دا مطالب تری طول مخی سرخان مخی طول سر دری تعلق دی وکی دا تا وما ارسلنا فی قریت او دی توی التفات بسوی اہل مکہ سمی ہوئی التفات بسوی اہل مکی والو تا خطاب رواڑی دو ندلے گلے من پیو کلی کی من نبیر سوک پیغمبر دا گزرے گا او چی دی تکذیبو کی ندلے گلے من پیو کلی کی پیغمبر او چی دا خلق سو کی تکذیبو کی درو جنتیاو کی اللہ خدنا آلا مگر منگا انیو داغی اسیدن کی بالبعصائی والزر پا لگا بانی او پا مرزنو بانی بعصا مالی سختی زر بدنی سختی لعلہم یزرعون دید پارے چی دی اجزیو کی فلو لا ازا او بعثنا تضرعو ولیکن قصد قلوب سر دی نام کی دیویر کروی دی 43 نمبر آیت تو گرال تکی لعلهم یزرعون لعلهم یزرعون علت یتزرعون عدلت یزرعون نزل تکی تاسو آگا قانون وائی کنا اسمعو اتمعو اسمعو استمع آو دلتا مبالغا دا مبالغا دلتا نعمتون ڈیرو سیوار توحیدنا او التر توحید خبر آوا التر توحید خبر دلتا نور نعمتونم بیان دے دا دا دا دا دلتا وطا ادغامو کو شی مبالغ شی بگی سم بدلنا مکان سیت الحسن بیالی رکلا منگا پزاید بدو بانی تکلیب بانی خوشالی حتی آفو تردی پوری چی دی زیاد چول حتی آفو تردی پوری چی دی زیاد چول اعف اللحا نو گیری چی دن اگدی کئی کنا وقت سو شوار بریتون لن کئی دا کم کئی رسول اللہ اسلام حدیث دی اعف اللحا او گیری چی دن اگدی کئی خو پتہ لگی نیچی دازنی والا سیشی و تورکی چی کم زیتا کتا نامت ایرا رسولی لگا بدرنگ بین اخکارا کئی چی در بیستام سنت چی دا اخکارشی دو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہونا د موټی نخکتا اغستل اگر اغلی دی نو که سړی دغه مقدار کې اخلی اغستې شي خو د موټی نه به نه وړا کوي چې معمولی معمولی بس په دې مخ باندې خط پرې خو دې ځنه سړی ادا دې نه لکان په دې ګیرو کې سمې بیا نخري کوي استغفر الله لاری په کې جوړی کړي کله یو شان کله بل شان او چا په کې برید به خو دې نه بیا دا دې دغه سره په خو دې دا هم خو هغه داسي لګ بد لګي دا بدکاری اوف اللحا حتی اذا عفو حتی عفو تردی پوری جدی زیاد چول وقالو ادوی قد مسا آبا انا ذراو یقینا رسید دیو زمان مشرانو تا تکلیفونا و سخت ہے تکلیفونا و سراو خوش آل ہے دادا سی کی گی داستا دا انکار دا وجیر نا چمکتا نا انکارو کنو گی نمک بانی مصیبتون آل دادا خسی پخوان را روان دا پلا رانو بانی دنگا خوش آل ہے رات لیو کل تکلیفونا رات لیو فاخذنا بغتتن الله يمنه انسل الناس اپا هم لا يشعرون اودين قيدل ولو ان اهل القرى امنوا كشرت دغلو والو ایمان راولې واتقوا او تقوى اختیار کړې پرزګاری اختیار کړې وا لفتحنا عليهم بركات من السماء وخامخم پرانستي په دې باندې برکتونه دبارانه بارانونه او د زمکینا ولکن کذبوا لیکن دې نسبت د دروغ کو فاخذناهم بما كانوا يكسبون نو موږ اونې ولا په سبب دا چې دې کم کاولا افا امن آل القرى افا امن آل القرى آیا بچ بشي افا امن آیا بچ بشي کلو والا چراشی دی تزم عذاب د شپې و هم نائمون او دی ویدو او امن آل القرآن او آیا بچ پا شکلو والا چراشی دی تزم عذاب و هم یلابون او دی عباسی کون کی او دی وی پلوبو کی اڑامو دلس دستی می یولس یلعبون افا منو مکر اللہ او امن آل القرآن آیا پا امن دی آیا بچ پا شدہ کلو والا چراشی دی تزم عذاب زحن په وخت د ساخت کې او د لوبې کې افا منو مکر الله آیا دی بی خوف دی بی خطرې دی بی یری دی د الله تعالی د عذاب نه نه نه نه د الله د عذاب نه بی خطرې کې غمو بی یری کې غمو فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون نبی یری کې د الله تعالی د عذاب نه مگر قوم تاوانیان هر وخت کې بد الله د عذاب نه یریږي هر وخت د الله د عذاب نه یریږي او صدقه کوا وظیفه ور کوا ځکه حدیث پاک کې راځي د مصیبت مجال نشته طاقت نشته چې د صدقې نخ پواړی تیر صدقې نخ پنه شي اړولې او کور کې جکم شي سیوا کوي دا غیر خیرات کوي دا غیر صدقه کوي الله غا سیوا کوي بالکل په دې کې شک نشته دي روزانه دو ملائکه راکوزیږي حدیث پاک کې راځي ما من یومن یذبح العباد فی إلا ملكان ينزلان ذو ملائك راغوزيږي ويقول احدهما يوم ملك وي اللهم آت منفقا خلفا الله جستا په دین باندې لګي نو ایواز ولا سیوا کولا او بل وي اللهم آت ممسكا تلفا يا الله جستا په دین نه لګي حلاګي کولا هر وخت الله د عذاب نه یریدل افا منو بکر الله آیا دی بیرینی معنا وګړه غره ها آیا دی بیرینی بے خوف مکه د بچ کې دوه معنی وکولا آیا دی بیرینی آیا دی بے خوف دی الله تعالی دا عذاب نه نبی یری کیږي نبی خطرې کیږي دا الله دا عذاب نه الا القوم الخاسرون مگر قوم توانان او لم يهدي للذين يرثون الارض من بعد عليهم آیا نه دا معلومه آیا نه دا سرګند شوی آیا نه دا واضح شوی او نه دا معلومه اګه سانو ته چې اخذ مکه لرا پس دو سیدن کې داغینا او دی قبرونو کې وګورا دالا سیډن کې دا د دنیا خلق پراته دي دا د دنیا دی به یو وخت چې ګندب زمونږ دی شکرانه شای او شکرانه شای زور اور خلق وګا انن وګورا پراته دي نو زما کې قالنګ دی زور اور دی او ځوانان خوندې کې را لېږي تشپالنګونه زما کې قلنګ ډیر زور اور دی دا چغي وي زما از مکه دا زما دا زما کوي ته زمای بادشاہ تلو بادشاہ یو عالم ته وی ما ته نصيحتو کا عالم وتوي وې دا غپوري مقبره دا دې تا وګورا دې تا وګورا ها اولای قصورهم دای بنگلی دی وها اولای قبور دای قبر دی دا بنگلی دا کورونه دا دایونه چی دی یو وخت دا خلق پدې کې وو نن هغه دا دای ته دی مطلب دا چې سبب وتم دی ځای نه دی تمام دی ځای نه دی فیشت کم داری تلک قبورهم او وهذا قصورهم دغه قبرونه دي اده بنگلي دي او لم يادي آیا نه د سرګند شوی اګه سارو د چې اخذیز مګل را پس دو سیدون کو داغینا الله ولا شاو دعوت نه د سرګند شوی کچره مونږ او غواړو اصبنا بذنوبهم او برسو دي تعذاب په سبب د ګناونو د دیوانه او رد بولا قلوبیم او من مهر لگو دری پزنو بانی فهم لا اسمون نو دین قبل اید اللہ حکم فهم لا اسمون ناوری پاوری دو دا قبل دو بانی تلک القرا دا کلی دی دا کلو والولا دا کلی والا دا کلی نقصو علیکا من انبایا بیانو منگتا تردی خبرونا ولقد جاءتم رسل بالبينات يقينا داغلو دیتا رسولان د دې په واضح دلایلو فما كانوا يؤمنون دې چې ایمان دروړې وي بما كذبوا من قبل پس او د تکذیب کولو د دې مخ کې كذلك يدعو الله دارنګ مهر وي الله تعالی په زونو د کافرانو باندې وضاحت میکړ دې وما وجدنا او نو مندلی مون اکثر د دینو په پادار د لوز او نو معلوم مون تا زیاد د دینا وفادار د لوز او د عهد او بقا په فطرت دینیا بقا په فطرت کل مولود یولد على الفطره کنا هر بچی چې پیدا کیږي د مسلمان موحد پیدا کیږي او ما وجدنا نو معلوم مونږتا یعنی اون کنا نو مندلی مونږه نو معلوم مونږ ته زیاد د زیرا د لوز پابندی کم لوز الستو بربکم قالوا بالا کم لوز اده پیدائش لوز بلکی و ام وجدنا مونږ پیدا کړو دا یقینا چې مونږ دې مندلیو یقینا مندلیو مونږ زیاده دی لفاسقین خامخانا فرمان خامخا فاسقان خامخانا فرمان و ام وجدنا اکثرهم لفاسقین ثم بعثنا من بعد موسی د دې زینا زین باب دی تر آیت نمبر 161 پوری یوصل یوش پیت پوری دا دویم باب دی او پدی کی واقع د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام تفسیری او د دې تعلق دی د اول داوی سرا تسجیف التبلیغ فلا یکن فی صدرک حرج منه تثبت ورکی کلاکوال ورکی تاسو ورکانا موسی علیہ الصلوۃ والسلام او داغه ملګری تمرک لکو مطلب دا لیک لک شي جانانا جنگ بشان شي طالب جوړ کې دام زولو پیغورونا اول عالی میں نوے سودا کر دیں خواب پسلی اغلی پا پنزوزی خرسائینا دالا سکی سالا تا سوچو کے فکر رکا او دی واقع کی مختلف ادوار دی مقامات دی دورونا دادا لولی کا پشپگو دورونو بانی دا واقع مشتمل ده سو دورونو مانی شپگ یو پای کی مقام اول کی دو معجزی دو موسیٰ علیہ السلام دو معجزی او مناظرہ او غالب کیدل اول اجمال دی بیا دا تفصیل چې شروع شي نو موسی علیہ السلام دو معجزې ښکارا کول او مناظره جوړیدل جادوګر سره او په مناظره کې غالب کیدل اول د دې بیان دی اول مقام کې دا تر 126 پوری یو سل شپگشتم پوری بدا روانی دا یو روکو مکمل او دا سا آیتو نبی دا پاسا فدی مقام دا موسیٰ علیہ السلام والسلام دا هارون علیہ السلام سری دو معجزی مناظرہ او غالب کیدل اشارہ دی خبری تا معجزہ اغیط بلا سچ اے خان دائی تو اللہ کتاب زدہ کا دی تلاسوا چاو مناظری برازی غلب بستائی حالو مکڑا خبرہ دا برازی حالات برازی غلب بستائی موسیٰ علیہ السلام تاو گورا دویم مقام اغتر 129 پوری دے 129 پوری یو روکو اغم دے او پائے کی ابتلا دا بن اسرائیلو بنی اسرائیل باندې بیا امتحان را لے یو اواز بی بیر تو لگاو زامن ولا وجنو خزی ولا بی حیا کو دا چل کو خدای دین رستو قادر شوی نه ده ها موسی علیہ السلام چې کله نو پیدا نو ماشومان د وجلیو خدا دلته چوس کم دباو غردی کانن تو تخې جوړې شوې دی الاکړې شوې دی تباګړې شوې دی قادر شوې نه دی په ماشومان وجلو او په زنانو به حیا کولو باندې خو اعلان وکونو لکه اوسو اله بي ذکرارې دواله ګیس ګرارې دواله پېټرول ګرارې دواله خلکو باندې بیا یو درځي ورکو گزارے ہو کو اس گرانے ہو کو نگرانے ہو خالقی تنکڑے دے لگا چھ خدا خیر اب تو ابتدائے آگے کیا ہوگا داخل آبائی اس ابتدائے ہو وزیر اعظم سیبرالے صدر سیبرالے پیٹرول دا حال گیز دا حال بجلے دا حال خشت اول چون حد میں مارا کج تافر ایا میرا ود دیوار کج فارسائی او زفردش شیر دی خشت اول چونه حد مهمار کج اولنه خختہ چې ترکار کاګه کاګه کی دی کنه هنه ترکار اسمانه پوری رواني دا بنگلا کاګه و رواني پاکستان کوګ روان دی وای بنیادی غلط کې خود له شهر کوګ دینو نیغي گینو الله تعالی دی په اسلامي قانون باندې نیخ کې اوسیده کی دا خلق په انتظار دی چا پیسی پرٹیکنرلی ہو سو گی رہو باسی نو کاروبار خلق ایران دی سو کو سو نو کو پریشانوں کی خلق اچولے دی گرگمیرو سگ وزیرو موشرا دیوا کوند این چنی ارکان دولت ملک راویرا کوند دا دویم مقام دی بل اسرائیلو باری ابتلا را را دریم بیان دا عذابونو پا پیرونیانو بانی او خلاف د وعدی موسی علیہ السلام ته وی الله رسولو کا کنه بچ مون عذاب لري شي کنه بس بیا سميغو پاکستانیان دی وی خدای در رضا یو لري کی وزیر اعظم بس خبر شو دی کی بل شي یا خدای و دې لري کی دی کی بل شي دی کی بل شي اری او د بل د پاسه بدتری ولی وعده خلاف کو کر وعده خلاف کر دے کر اسلامی قانون دے غندر نافذ کی چو وعده خلاف کی تک سزا عبد برازی پی گئی اگے وے سمے کو عذاب لرے کا سم بنشول دیم اسلامی قانون نہ نافذ کی جو سمے گی نو تو بس عذاب نہ دین تباہی دی بربادی دی دابا دریم مقام کی آخر کې وبس دوب شینو دوب غار کېدل نو سلورم مقام سلورم مقام قوم تباسو ایرونیان 138 تر 141 او پای کې موسی علی السلام ته اوس د بنی اسرائیل له تکلیف ته د شرک مطالبه وکړه لا عقیده ګډه وډه وا هو ته وته د خدای بندګانو فرعونیان چې تباشو قدرت شرک د وجر تباشو او تاسو شرک مطالبه کوي دا زور نه وته ورکه موسی علی السلام دا سلور مقامات اور بیا به ان شاء الله پنځه نال ته شروع شو کوم ته اور رسیدم تر پاو رسیدم تر پاو رسیدم اله دا ده پوری اور رسیدو ان شاء الله تعالی تو توکیدا ثم باسنا بیا راولے گل منگا ام بعد ام پس ددینا ریتی رو پیغمبرانونا موسیٰ علیہ السلام بخبر و موجزو فرعون او داغ سردارانو تا تفصیل بھی کر دیکھا شعراء کی نمل کی قصص کی پاس ہوتا نہیں درس کی کہنا دلتا اس تفصیل لکو ما بیا راولے گل من پس ددینا موسیٰ علیہ السلام بخبر و موجزو فرعون او داغ سردارانو تا فظلمو بیانو اغیتی انکارو کو فانظر اگورا کیف کان عاقبت المفسدین سرنگ شو دے خیر انجام دا دیشت گردو ادھا پساد کا ان کو دا واقع اجمالا بس موسیٰ علیہ السلام نے مجھے پیش کر لیا اگر انکاروں کو دیتا باشول اب خبر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ اب خبر تفصیل کے ساتھ فقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام دا ٹوٹ چل دی نیا دی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم من الاخرۃ هم غافلون دا لګیا دي دا ټول د دین را چلونه زکه ای لکه ادا سړی لګیا دي خزر لګیا ده او بھائی ما شمانو نا بچو نا جدر دا زہریلا مواد لری کئی ودار کئی خبر دیجئے داغ دے کئی دا تاسو چکی ناولی دی داغ زینہ بند کرو اغا زینہ بند کرو بس سڑی دی داغ وی خبرو ناوی بھائی اغا زان لا پلانکے ہے او پلانکے ہے یو یو طرف نہ ہے بل طرف نہ ہے کہنا روان ہے فقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام یا فرعونو اے فرعونا انی رسول من رب العالمین یقینا استاد ما ته طرف در رب مخلوقاتنا همیانو کی مشهور ده پیدا را سوار چی ده فرعون غل دی هرګه ازنه خبري اسی کی هو لگا غل دی راس چې کوم ځای نه دا وای وقال موسی یا فرعون هو موسی علیہ السلام اے فرعون یقینا استاد ما ته طرف در رب مخلوقاتنا حقیق علی الله قولا اولاریما سمان میں اکڑلا اولاریم پدیبانی چنویم پا اللہ بانی مگر حقا او کلکیم پدیبانی چو بنویم پا اللہ بانی مگر حق او لایق ندما سارا چنویم پا اللہ بانی مگر حق ایرسناکیم پدیبانی چنویم پا اللہ بانی مگر حق حقیق علی یو قرات حقیق علی واجب دی پما بانی لازم دی پما بانی اللہ قول چز بنویم پا اللہ بانی مگر حق سو ماگانی میں توکللی یاو دعا دری سالور پینزو اولاڑی اما یاو کلاکی اما دعا لائکت از ما سارا دری حرسناکی اما سالور واجب دیپ مابانی پینزو پینزو شوی کنا سالور مانا گاری دیو کلالی پانجی پیر دی پینزو دی حقیقنا لا اللہ قولا اراللہ اللہ الحق قد جئتکم یقیرن زراغل امتاوستا پخکار دلیل بانی پخکار موجزی نتر پد رب ستا سنا نو پریز زبا سر بنی اسرائیل مسلو تم بیانی او بل طرف تد خپل قوم دو حریت آواز کئی چا غلامی ندی باسل غواری قال اوی فرعون ان کن تجی طبیعتن کچری تار اوڑی موجزا نو پیش کاغی لرکی تدرشتنو نا نو پیش کو موسیٰ علیہ السلام حمسا نو ناگانا اجدہاش وخکارا نو کل حیر ازی کله جان راضی کله صوبان راضی نو حیه خمار ته وی غټ ته مو دی نری ته مو وی خو جان نری ته وی صوبان غټ ته وی نو غټو کنارو نو غټو او پتاک کی پشاند نریو نچلاټو غټو پتاک کی پنځاره او نچلاټو چې غټی نلټی نو کله جان راضی کله صوبان راضی یادا دا چې ملګرو ته به ورځو نو جان بشوړی کې ونی او چې پر اور په دربار کې ونه صوبان بشو او خلا بای چکولا اکڑالا نچ فرعون ترتا با روانا شوالا فرعون یبولو کما یبولو حمار لگا دش خر پشانی و شڑ بیکڑو دستو نبی اکڑو عملیات بی اکڑو سازی بیلاش چکانا دی بیتی ناسوار دیر لگی لکانا ناسوار دیر لگی کانا امیان ہوئی نو آو ندا دا چی دن سے دی یبولو کما یبولو الحمار لکه دا خر پشان بای کول تاسی با دیگی آو نو اللہ فیدہ یا صوبان ممین ونزا یدو راک آگا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سرخ کی باسی پڑکو فیدہ یا بیضاو ناگانا با تک سپین کاری دو کتن کو تا دا اللہ سپینو اشارہ دی تا ترغیب دے کدا موسیٰ علیہ السلام خبریم امان لی نو سپین والے دی مزید سپین سپین نعمتو ندی آدی بل طرف تمار کچرم اونا مدلا نماران دی لڑمانان دی دا ترہیب شدی او کی ترغیب شدی بلکی ترہیب شو او دا لخت نمار جوڑ شے اشارہ دیتا چی دا موسیٰ علیہ السلام تربیت واخ لئی او دا تعلیم واخ لئی چی جندی شئیو جماعت کی حیات راغل لئی تخو حیاتی پتا کی بخامخا حیات رازی حیات القلب علم فاغتنمو ممات القلب جال فاجتنمو ونزا یادو فیدا یبیضا للناظرین قال الملأ اوی سردارانو خو پس دا قول دا فرعون نخا سورت شعراء کی 34 کی اول دا فرعون ویلیو خان ای بیا رستو ہوئی تارشتے نا حلکڑے میں نو حلکڑے میں ہو کنا اوی سردارانو دا قوم دا فرعون یقینن دا دے خامخا جادوگر پوا تا خود خان دا خلینو کرانو چھ فرعون وی جادوگر جو دا وی جادوگر دیوی جادوگر باچا تلے ہو اتا اس نے بھی قصہ کڑے ہوا نو اوگے شے ہو نو زمیدار کر لاړو نو با دینګن پخ کړو وای دا هډیر خواږه دي مزیدار هوګه وو تشامت سوغ پر بیا چ لاړو ال تلاړو جو بیا با دینګنو نوکر و سرو باقی چی باچا وی خو ډیر خواږه ډیر مپستو مزیدار بلدل چې دلاړو نو مړه کټه خو پارسی وای الکه استا بلکې اشته با دینګړ دي با دینګړ دي ای وی او کړه سیبا داس جوړی غوړي دي څه ساوره شه دي اگر زمیدار کاکا وته روغونه وې ځان لای کوې تا مخ کې وی چی دا هډیر خواږه دي پاسته دي اوس وای دا ښا دي زمړه وې د خستانو کار نه ته خود خان د خلی نوکاری اما چې خان وای خو زوام خو چاوی خانو زوام خانو نه چې فرعون وی جادوګر دی وی جادوګر کاغه وی نه دی بو نه هغه وی ها دی وی ها قال ملأ من قوم فرعون هو قوم دو وی سرداران د قوم د فرعون یقینا دا د خامخا جادوګر کوه غواړي اراده د چوبا سی تاسو را دسمه کې تاسو نه فما دا تابون رسو کوم گواي قالو ارج ځګه مې ته حل کړي وا قالو ارج کته پوس به کو بیا د یاد نه د خوب بسو کوي تکرار روپی جنیم نه الا ان شاء الله دا ډیر شی دی دا زوته پابندی اوسې بار د تاسو تکرارې تا ته بابا خپل واقع نه ویلي چې تکرارې کو د سورۃ عذاب ته خټټو وي قصته وي ترجمه سو خواړه وا غل بلا روانو بس کسان بلا روان غل پر پاس هیلو ایشی وسر نو یصولتی ول وسو ګرځوي سو ګرځوي چې موږ دا ناخلو ګره نسو تکرار خو کاوس خو ترجمه خو واړه وکنه ما خوب هیڅلی اغه لالا لا خو چې وسره به تکرار وکاو او پی جنیم نه دګنو چې دینه خبرې زو مستاز خو خدانه زمين خپل دینو قالو ارج واخاو یقینو کا بس مونږ ټول نه نه نه نه ویلې چې خارص په دې خلا دا قالو ارج واخاو وې دې ولت ورکا دلارا لالچ ورکا دلارا جیل کے واچا دلارا او ددر اور لارا اولے گا پخارونو کی جمع کون کی تشداغو نہیں چی تحقیقو شو اوغر تحقیقو شو تک اخبالا یاد آئے نا تان لبیا دول غواری کہنا اندازہ مانے کا اخبال شی خوب پا اندازہ کا خوراک پا اندازہ کا تقرار گپ پا اندازہ لاشتے دے بکیم نوسو شاپا دوستاز ناجوڑا دے گو کبود دے نا جوړه ما خوب خ کې دي شي وجا سحرتو یا تو کب کل ساحر علیم را بولتا تاره او جادوګر پوا رال جادوګر فرعون تا هو دې ان لنا لاجرن یقینا زمونږ د پاره بخا بخاجری ځان ته تاکیدات کړي ان کنا نحذ الغالبین کچره موږ ته زور آور وی اواو نزدې به تعلیم علی بسټای قال نام وانکم لمن المقربین یقینا تاسو خامخا د نزدیکان نوې ماتا وې دې اے موسی ادب وکړي ادب وکړو ته چې ادب وکړو ایمان وته نصیب شو قرطبی تعذبوا لموسی فصار ذا سبب الایمان دا سبب شد ایمان او شیخ امداد الحق سے لکھی دی ما مخی استازی او ریدا اغه د مرقات په حواله لیکلی اصول امدادیه کی دی چې مناظری لراتل لباس ادا سی چولیو لکه د موسی علیہ الصلوۃ والسلام او د هارون علیہ السلام باندې الله وتعالی د وجه ایمان نصیب کو چې لباس خود صلاح هوا چې وکنه نو یی کمزوری خو الله تعالی به معاف کی او کنه وای قالو یا موسی او ای موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا خو تو غردون کې شایع به شو موږ ته غردون کو نه قال الق دا مطلب نو چې ګنې موسی علی السلام ته او جزو روا دي دا ولا ارمان ختمو او غردوي مطلب دار چې بیا په ارمان پاتې نشي چې سره تر پاتې او دا موږ نو غردوري کینې رستا هم صاحب دا غردوي ټول قال الق فلما القى هر کله چې هغه غردور خپل پړي خپل راځي نو جادو کو بستر کو د خلقو باندې نظر بندي وکړلا او ویر خلق روکی واشول چې بس مونږ غټلی دا ها مونږ غټلی دا هر وخت دی غټلی مخالفین هر وخت مناظره غټلی هر وخت غټلی وجاو بسیر نظیم او خارای کو جادو لوي موسی علی السلام عجز یرید کله کله خپ حق به غزل درو راشي کنه واو حینا الی موسی مونږ وی وکړه موسی علی السلام ته وګورځو ام سادی نو چې وی غردل پیدا یا تلقفو ناگان آگے تویرول ما یعفقون آگا چی دیکن جو کڑیو ماضی مضارب مرد ماضی لقف دیتا ہوئی چې خله پیونه وای ورتیرې کی لکه حلوا ده کنه او داسی الغټو من الغټي ولو کان په شو سر یو دومره شیر دی جوړ کو او دی خلی ته وشت او کته دی ورو ورداو ای تلقف وای فیشت کنه په دی باندې فایدا یتلقف چې خله پیونه وای ما یافقون فوق الحق نو حق کارسو و مشاهدی سرا او و بطل او برباد سل ما کانو یعملون آغا چه دی کم کوالا و بطل ما کانو یعملون پیشتی کنو پا دی بانی فغلبون آلکا کمزور اکرش ولدی پا داغا مقا او اگرزی دلدی زریلا او اگرزولش ول جادو اگرزی جدا کون کیا القیا اگرزولش ول لکا چاچی ولا ٹیلا ورکڑی داس روپ پر آلے قالو چغه کړه आवाज وک آمنا برب العالمین رب موسی و هارون چغه کړه زمون ایمان دې پر رب العالمین وانی ایمان راوړم پر رب العالمین رب د موسی او رب د هارون دا ولي وای فرعون هم ځان ته رب وی اسی نچے ہوئی ما یادی وی تانے یادو کسا ڈبا کسا ڈبا تانے یادو منگا رب العالمین یادو رب دا موسیٰ و رب دا حارون یادو او بلدہ چے رب العالمین رب موسیٰ و حارون ایکو دا زکا چے پیجنگلو و تچا کڑے وا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دیوتا دا رب پیجنگلو کڑے دا ربی و تا خود لے دی تو چاچے دا تا رب خودو دا اگر احسار میرا وا احسان پراموش مجوڑے گا توحید و سنت تیدے پنجرش نیات کلو تم وحیدی زکتا تقلید نہ کہے آغا مشرکان دی زکتا تقلید کی حنفیان دی او دیو بندیان دی عجیب خبرتا توحید و سنت چا نیات کلو دا جادوگر نلان دیا جادوگر موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام نہیں رہی رب العالمین و تخود اللہ دی تا چا تاقا پا دعا کی یاد کچی اللہ دیو بخی امونگ تدازہ یاد کرے دی منگ دائرہ تخلق والے دی زنو ستاخ وخدنو آمنا بی رب العالمین. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی قیمت الزمن کی رکلی سفسط کی الحر من راعا وداد اللحظہ وانت مال من افادو لفظہ. اصیل انسان آغا دے چی در لکس سات خوم نہیں رہی او چی چاوتا یہ اٹھا کی خودری نسبتی آغا تا کی ویدار تا کی ماتا آغا خودلی دے داماد آغا نزدہ کردے دے بلقیس رحمہ اللہ سورۃ النمل کی تاوری دلیو سورۃ النمل کی اسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین. سلیمان علیہ السلام نہیں رہی زکہ چی اسلام پی جن گلو و تچا کڑی دا سلیمان علیہ السلام کڑی دا دلتا مگورا پی جن گلو و تد رب العالمین موسیٰ و حارون کڑی دا اگئی نبوت و توازح کڑی دا داغی نبوت پوجہ و توازش شوی دے ناغن نہیں رہی. آمنا بی رب العالمین رب موسیٰ و حارون. قال فرعون و فرعون آمنتم بی قبل ناظر لکم آیا تاسو پدی ایمان راوڑو مخی دے اجازت در قول زمان تاسو تا ما اجازت نرے در کھڑے تاسو ایمان راوڑو دادا غٹائر دا سی انہا دا لما کنن چلی دی وے چلی دی چلی انہا دا لما کنن یقینن داد خامغایا و چل یو تدبیر تا سو کړه دې په دې خار کې مشوره هم کړه دا چې موږ برتدار کمزوري کو دې بزور اور شیو موږ کمزوري ونه شی به جوړ کو بیکار ونه شی اخپل باندې اوس الزام لګی اخپل باندې الزام الان کې غیزان مړ کړ دې ورلا یا ساته کافر دې ګور نه مني خان هغه دې خان نه مني هر څه چې وصل خو کی دا هی په نسبت باندې خو هغه نه مني مسلمان باندې خمانی پکار دادی بارا خلقو یهود و نصارا گو ریغستا سخ پدی گی نو دا طالبان ملیان عالمان دا نیکان خپل گئی اسلامی قانون نافذ گئی اگی دل سمانی نو اگو رو تا دیول جادو کردے دیو دا قسم داری مل کردے اخو خطا چل جو کردو پدی خار کی الٹے پدی الزام لگو پیگی کنن لگی کنن لگی بھائی دا وقت سر ردا سے دا بردست کتاب لگی دا منگت شوق در قرآن خود لدے بھائی لِتُخْرِجُوا بِنَا عَلَىٰ چِقُبَا سِي تَعْسُوِ دِرَ اُسِیدُن کے لئے دی خلق ہو سکئی علا دادی چل جو کر تاسو دکری نو باسی خلق بلوہ کئی خلق بلوہ کئی غصہ کئی ہمیشہ دا پارا دا باطل پر رسول دا قانون دے خلق ہو سکئی فسوف تعلمون زرد جتاسو معلوم کی خپل حال دباو غردئی لاو قد تیاننا آئی دیا کوم خام خازب اپری کم ستاسو لاسون استاسو خبی عدال بادال بیا خام خام پسولائی بکم تاسو زنب بکم اجمعین ٹول اغم داسی علکار ندی قالو انا الى ربنا منقلبون چیتا عمرو کے غربتا بہو پس چکا نا ہوئی اغئی یقینا من پر رب توپس کی دن کیو وما تنقم منا او تبد نگڑی زمنا الا ان آمنا مگر دا چې مون ایمان راوړو پایا تونو د پر رب باندې لما جاءتنا کله چې مون ترالل رقیبونه رپټ لیکوای هي جا جا کې تانه مې کې اکبر نا منه تا خدا کا اصبح سحرا و امس شهدا سحر جادوګر دی ما خام تا ګورا شهیدان شوی دی ما خام تا ګورا شهیدان شي دل تل قدرت گا قدرت گا پیشت پا دیوانی پیر اون وطوی آو آو ستاسو دا ایمان روڑا لبانی دیر بدرا اسلو دیر بدرا اسلو پریدم امنو اغیی تو آشو روکڑا ربانا ربامو دیکھو پریدنو پیر اون دیکھانا افری علینا صبرا راتوی کپ من بانی صبر اللہ دا صبر ربان روڑا وا دعا کئی اللہ دی پا موتا سم صبر روڑای صبر بکی خبائی وتوفر مسلمين او وفات کمنگا مسلمين تابعدار وقال الملأ او سردارانو دا بل مقام دی تا قوم د فرعون آیت پری دی موسی قوم د چروانیو کی بس مګه کی او پری دی تعال راستا خدایانو لرا د خپل مجسمی جوړی کړي بوتان اغه دی غلیو ترنګ یو قرات ته و الہ تک استا بندګه لرا قال او ویرو فرعون زرد چوبو وجنو د دې زامن او جندای به پریو د دې خزي او به حیا به کو د دې خزي او یقینا من بدی باندې زور اوریو وای موسی علیہ السلام خپل قوم تا استعینوا بالله مدد حاصل کی په الله تعالی او صبر کوی یقینا زبکد الله تعالی دا مالک الله دی تصرف کی الله چلی یورس واور کی دی لرا چا ته د الله اراده او شی د خپل بندگان الله به تاسو لدر کی اخیری انجام ورز متقیانو اغي وی اوزینا پروانشته وا مونږ ته تکلیفونه راغلي شي دماغ کې درات دوستانه مونږ ته غلامی هم کوله او پس دا غره جترا ترالي اوس هم دا تکلیفونه دي قال او موسی عليه السلام اسا زرد چې رب تاسو هلاك به کی تاسو دشمن او تاسو به آباد کی پدېز مکا نو ګوري او الله تعالی او به ګوري چې څنګه عمل کوي تاسو ولقد اخذنا دا درې مقام دي عذابونو تاسو ګور په پیرونیانو باندې یقینا اني ول منکرونیان بالسنینا پکالونو د قحطونو باندې پکات سالای باندې ونقسم من الثمرات او پکموالید نیو باندې تعلم یذکرون دې د پاره چې دینه صحت قبول کین فاذا جاءتم الحسنه کله بچ دې ته خوشالي رااله دې بوي دا زمنګ حق دې دا خو زمنګ حق دې او کو بر سره دې ته تکلیف نو بد پالی بینی ولا په موسی علی السلام سپیرتوب بینی وو په موسی علی السلام او پاغا چابانی چرد سرو مطلب دا دی چی دادا سپیر راغل استغفر اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی تا سپیر راغل خلا دیوازا کردی دا او ملگری استا منگا دی خراب کنزان سر امیشہ دا پارا باطل پرست دا چل کی حق پرست دا سپیر توب لیز بگوی دا راغل لی منگ لی ارس خراب کردن نوہے دا خو راغل لی او دا ټول خیر خیر دی زدارتا بطور تحدیث بن نعمت واوا کلن چی الحمدللہ مدرسہ منگ دلتا کراوکا 2007-08 اغه وخت نه ګیس راغله دي اته پتش دي او غنشته دي لکه دا الله را واست دي وظیفه ورکه الله تعالی چې نه حاضر کوي لکه وګورته تاریخونه وګوره کب وخت راغله دي دا وخت راغله ولی خیر جمعات کې وګوره دی غار درې 12 کې مداوبه ترخی وي ادا ترخی الله خوږي کړی دي هر دي خدمت په وجبانه طلبه او د دین خدمت په وجبانه که څومره زیات کوي دومره الله نعمتونه سیوا درکوي سړی د وتندې چې نه دا پرش او خوړل او خوب بیکړو هغه جمعات کی علی رحمان استاد مور چې کله وفات شو هغه د مور خیرات وکړو اخیسته ټایم نه پکولا ګولل درته د بطور تحدیث بن نعمت واما ډیر خطر غټ خلک ته غټ خلک ته او دا وی پکلو باندې کی سونه را تیر شي دی او کورن کی سونه نشته دی او موږ غریبی علاقې تا وګورا دا د الله مهرباني ده دا الله فضل و کرم دی. سمره چې د دین خدمت هم سیوا کو مدرسه او جمعات او دا الحمدلله د غندب په خلکو کې داشته دی غدون ټوله کې داشته دی چې پیداري غدار کړو نور سره پښتانه کړو او بیا خاص کر د غندب په دامل مل دوست دی ملما خیال ساتي ملما کار سره جاتیو کې ملما دی خو ملما له په کار تاسو له په کار دی نمک حرامي بنه کوي بے ځای یقین نه ني الله روان زین په ادب سره او په احترام سره د مشر ادب احترام الله وکار کی او بیا خاص کر دا خلق د اړي دا خلق دا خوډر خوش نصیب دی. اغه ما خپل استاد ویلو میر سی رحمت الله علیه همون چې کله رالو بره د افغانې کې مناظره وا 1962 کې زما د پیدایش تش 14 کال مخکې کې دي شو ساجد دی علي ډېر په خوانه لگا او طالبان والي شي او په لسکات باندې مناظره ما تا ترا بغله تا ما ترا بغله او والي شي او طالبان دي خلکو ولا ما تا غویرو یو کور کمنې سر کړو پتل سره ته لوګي آی په زخمونو لا غوله چرګان را کړیو شاید چې الله تعالی د مشرانو هغه مهنت قبول کړي الله مدرسه درکړلا الله علما پیدا کړو او نور دی بللا پیدا کی زموږ د الله نه دا دعا ده چې الله په کورونو کې بچی پیدا کړي عالمان او چې په کورونو کې عالمان پیدا شول او حق پرست نیکان ته ګوره برکات دي برکات دي مزیدی مزیدی خلق به حیرانی مزی وای دا د الله فضل کرم او مهرباني دا په تور تحدیث بن نعمت رتوامه او چې خلکو دا خیال لا نشي چې بس مدرسې پیسې راځه مکی ځاله لګي دا الله په فضل کرم باندې بیا دغه عمرې روانې ان شاء الله تعالی اندشتم تاریخ باندې ان شاء الله په اندشتم روزه باندې وځم ان شاء الله تعالی دا په تور دې باندې او ملګری وای بس دا کار د لکومه هغه تیار والک الله مهرباني دې سره به الله دې کتاب خدمت کړي تاسو ته هم دا وایم رونو را دې چې د الله تعالی دې کتاب خدمت وکړو او تو ګوره چې برکات نازلېږي او کنه ولې باندې نازلېږي د خان نوکران خان خپل د نوکرانو خیال ساتي او ما وتا به الله د مدرسې او د جماعت او د دین نوکر کیګو الله به زموږ ضرورت نه پوره کوي الله ډیر غیرتی ذات دی الله ډیر غیرتی ذات دی سپیرتوب نشته دی دا باندې سي لاتوي ارته په اسلام ابي اسلامي په اسلام کې سپیرتوب نشته دی څوک به ولیدلو وې د کوم سپیر په مخراوته ما د خپل سپیر په مخراوته کنه سپوږمۍ به چې راوغتله میاش وې زه وطن ګورم پلانکې دی راشي مخې ته دوری کې چې وګورم وتا چې غوړه میاش پی بیا غوړه میاش او کله به چې میاش ورې دل لاسه پورته کو خادو په خوشاله شي خادو په خوشاله شي ولې دا خاده خوشاله لا در کوي لاس پورته کول په دغه دعا کې نشته نه سپوږمۍ ته وګتله ته ورې دل دعا وو کی دعا وو کی هغه دعا دادا هغه دعا دادا او لاس پروتوکول پکې نشته دي اللهم اهلوا علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والسلامه بعضو کې بالامن والايمان والصلاه والسلامه والاسلام والسلامه والاسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير الله دې د خير مې اشکا داسي دا دعا راغلي ده سپيرتو باندې نسي کارغه आवाज کې حالا کارغو آوازو کو تا خیر ناری واوا خیر ناری واوا بگو آوازو کی تا سپیرا دے سوک بمری آگی دڑانو بچ آوازو نو کو حالا گی دڑانو تا خدای پوکم دا من دا سپونی و تختا ہوئی سپونی تختی گی لگا سپونی زی دا شرکی آوازو ندی تا دا بیدنی آوازو ندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا دعا وایا اللہم لا خیر الا خیر کا ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك خير استاد الله سپيرتو ترا ولي الله اعمال ولا ذريه غرزي خپل بد اعمال ولا ذريه غرزي اله الله دې د خير او شر مالک الله دې دارنګ دا دعا امر الله اللهم لا ياتي بالحسرات الا انت ولا يطفو سيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك دې موږ سپيرتو سپيرشولو يا سپيرتو به موسو نسب موسى عليه السلام او پاچا چر دې سرهو خبردار سپیرتوب دید اللہ سره دی لیکن زیاد دید نه پوئی گی اللہ تعالی تا اللہ نسبتو نا غلط کئی او ویدئی مہمات آتنا بی مناتن ہر اغا چی راوڑی تمنگتا او کل چی مراوڑی تمنگتا او سوم چی راوڑی تمنگتا من آیتن سموجزا چی جادو کی تمنگ بارے پاگی سارا فکر ہر کس بقدر حمتی اوس نیو منگ تارا رمان ان کی راولی گلمون پا دیبانی توفان او ملخان خوراکونو کی عرصکی او سپگائی او سپگی او کونی نو سپگائی غنمو کې سپګي پسرونو کې او کونی پسارو کې دا ټول صحیح دي او چندخان او وینا نخوی بیالی بیالی دی ځان غټ ګڼل او عقیده کې او دی مجرمان اعمالو کې عقیده هم خراب او اعمال هم خرابو کله بچ را لې بدی باندې عذاب او کرکجر عذاب او وای دی اے موسی علی السلام سوالو کا زمون د پاره در خپل نه هما واحد اندک پسو دا چې تاسو را لوس کړی دی تاسو را لوس کړی دی او پاغه طریقه باندې چې تاسو خود نه کړی دا کتالر کې زمون نه دا مصیبت استغفر الله تعالی کو نسبت پې پیغمبر تا کو نو خام خام بستاو مانو درې کون کې د مصیبت څوک دی الله او خام خام پری تاسو را بن اسرائیل پری بدو نکاله بجې درې کوم د دینه تکلیف ترنيټه بول شي دی واغې تر سیدل ناګان دی ما ته اونکی مولا درا من انتقام هغه سر دین غرق نو دی لره په دریاب کې البحر الذي لا يدرى قعره هغه دریاب چې داغي ډونګيوالي نه معلوم دی ته يم وای په ډونګي دریاب کې زکه چې دین نسبت درو کو زمغا ته تا او دې د دینه غفلت کون کی به خبره ځان یې خبرونه لک خراشه لک ساتو کې نه کنه باورس القوم الذين او مالکان نو منګا قوم هغه چې کمزوري ګڼلی شیو د مشرقونو د زمکی د مشرقونو زمکی مصری د مصر خارونه او د مغربونو د شام هغه هغه چې موږ به برکتونه چولیو مسکن د انبیاءو انبیاء په کې راغلیو سبحان الذي اسرا بعبد ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا او دارنګي اونې بوټي په کې الله پیدا کړې میوي او موږ هلاکل هغه چې جوړول فرعون هغه چې فرعون کوم جوړول هلاکړه موږ هغه ودمرنا ما کار اسنو فرعون هغه چې فرعون کوم بنگلی جوړول او قوم داغو او هغه چې دی خېجون کې په سفرونو باندې اباغونو ماغونو را ست باکړو پوری واسل موږ بني اسرائيل په دریاب باندې ورال دی په قوم باندې چې هغه جوارانو په خپل درگاونو بوتانو باندې وې دې اے موسی عليه السلام مو قرر کړ زمونږ لپاره اله لګ څنګه چې دی له الی هدي داسي منافقانو د ربی اسلام نه یو ځل مطالبه کړی و تیرې دل یو اونا وا هغه ځای چې دنه هغه توري ځوان دې کړی و موږ لم داسي اونا په کار چې دوی سره ځوانو دې خلکو باندې برکت د پاره ځایونه بو پیدا چل توړي دا برکت شي ربی اسلام تاسو وجهال کوي دا منافقانو ویلو صحابانو ویلی پوری باسر لمن بنی اسرائیل پدری آبانی را لدی پی اقوم چی پراتو پدر گونو ہوئی دے اے موسیٰ علیہ السلام مو قرر کمون لر ایلا لگا سنگ چی دیل را آلی حدی ہوئی موسیٰ علیہ السلام یقینن تاسو اقوم جائلان دی دی شرک دو وجن تباشنو او تاسو دی شرک چیدن آگا مطالبہ کوئی شرک واری انہا اولائی یقینن دا خلق متبرن متبرم ما هم فيه برباد دی آغا سو چه دی پکی دی دی آغا قائد برباد دی او باطل دی آغا چه دی کم عمل کئی آمارم برباد دی اوی موسیٰ علیہ السلام آیا بید اللہ نا قولتم تاسو دو پار بل الہ اللہن کی اللہ تعالیٰ غوروالی در کر تاسو در پخل کو دخبر زمانی کلچ اخلاصی در کم تاسو در پی رونیانو نا تاسو دین آکار صدا رسا والا تفصیل بکر دی بقرہ کی وجل استاسو زامن او بی حیاء کول استاسو زنانا او جنده پر خودی ستاسو جینا کائیں او سمده کسی خبر ادا خلاور مولا وجنی او دا خزی خزی دیتا اس نا ہوئی خلاور مولا وجنی لرکا ہوئی دا خلی نکار کی گی دا پر خوام دا کسی خبر ادا یو قتل کے بچوں سے او بدنام نہ ہوتا افسوس ہے کہ فرعون نکالج کو نسو جی وفی ذالکم بلاهم من ربکم او قدی کتاسو بانے امتحان و ترپد رب ستاسو رلوی امتحان دونی مانا گانے میں کڑے ہوئی او پدې کې انعام او پدې کې احسان او پتا سو باندې تر په طرف تاسو لري احسان تر دې ځای پورې بیان د سرور مقامات اوسو ان شاء الله پنځم مقام او پسینور مقامات هغه بیا اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. هر لك بوې ختمې ان شاء الله تعالی هرې وخت ختم نشي ټول نوې کې کاوله.